14 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek. Még egy kis gombnyomogatás, hogy elindulja mindenki. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, öregel. Há, gyerekek, igen. Szó. Tessék? Na, jó, most már szóval, most már oké, meg vagyok, csak még itt kellett egy-két dolgot állítani. Na, itt vagyunk. Ó, tesz akkor gyorsan. Gyorsan a papának ide. Ilyenkor úgy, ez nagyon fáj, ez a tízjáték. Olyan régen fogadtunk már. Nagyon, pedig olyan szép régen. Éveink voltak, amikor még Djokovic jó volt, és román nyertem magam. Ugye most a Wawrinka, én kire fogadtam, mondja? Muraj. Muraj, ennyire jó vagyok benne, tehát azt se tudom, hogy kivel vesztettem 10 rugót. Murájra fogadtál, de hát akkor oj, köszönöm. Bocsánat, szépen. Tessék, köszönöm szépen. Egészségedre. Tegnap nem voltam lóvé, de azt gondolom, hogy amit adni kell, azt persze. Ami jár, az jár. Hát ez akkor persze, ezt ki kell fizetni, persze. Ilyenkor írjatok már, hülye vagy Rákóczi. Szóval, mert egyébként is megszoktátok, ne fogadj, mert de mindenki írjanak evidenciákat, Feri. Hát azért mondom, érted, de hogy szóljanak. Te mész a Vágóhídra, minden egyes alkalommal. Egyébként igaz. Egy kis adrenalin, hát egy kis adrenalin, hogy fogadunk, hát ha Muraj nyer, hát a Wawrinka nyer, hát történjen valami. Jó, ezt nem lehetett tudni. Hát ez elődöntő volt, egy elődöntőt már sose lehet tudni. Ja. Tehát most az első forduló, azt mondom, hogy tegye valami, vagy igen, az lehúzás. De elődöntőnél 5 set volt, majdnem 5 órát játszottak, hát azért nem volt egyértelmű. Na de az igazi az lenne, hogyha ilyenkor Feri nézné is, mert aztán ilyenkor mitől bejön hétfőn, és akkor látja az eredményt, az nem az igazi. Ezt nézned kellett hát volna. Hát azért annak, aki nem szereti 5 óráig ott nézni, hogy pattog a labda ide-oda. Hát te nem a teniszre koncentrál, hanem arra, hogy a 10-es ide megy, a 10-es oda megy. Most éppen itt van, most éppen ott van, és az a meccs az ilyen volt. Igen, hát az egy több sanszos meccs úszik volt, mint ahogy egy elődöntő, azért az már sokszor az. A tízes, úszik a tízes, újra itt a tízes, úszik a tízes, igen. Na, itt vagyunk, drága hallgatók, kedv van, ettől mindig fingok, ez nem tett bele nekem lecigot. A kedv mindig megfingatja Balázs. Nem, rájöttem, hogy ezt hívjátok valahogy kora reggel. Ó, szívecskét csináltál nekem? Nézzetek oda! Habból? Most nézd meg, habból csinált nekem egy szívecskét. Ott van. Szív alakos. Laci, ez véletlen. Hát milyen rendes vagy. Valentinna. Laci, milyen rendes. De ez a stevia valami nem jó nekem reggel, lehet, hogy sima cukrot fog beletenni, nem tudom. Felpukkan mindig. Na most kicsit. Már egyre többen mondják, hogy inkább abból kell keveset, mint ezeket a műédesítőket. Mármint? Hát, hogy inkább cukorból arra szoktasd rá magad, hogy kicsit... Hát, de stevia az nem, az természetes. Az természetes. Igen? Aha. Csak oksimán cukran. Hát csak hallott, helyetebb ízért. Felpukkant. Porzítő lapik. Felpukkant egy kicsit, mindig így kor reggel rájöttem, hogy ez nem. Valami. Vagy a kávé, de az eddig ezzel évek alatt nem volt nagyon. Hát lehet, hogy... A stevia lesz a ludas. Őszintén is a stevia ludas, úgyhogy ebből nem kérünk, köszönjük szépen. Na, gyorsan egy-két mondani akartál valamit? 22 fok reggel. Hát az a jó. Figyeljetek, azért ráléztem, hogy nem hittem el, megint elkezdtem frissingetni, mert te két nappal ezelőtt meg ilyen 8 fok volt, és kabátba jöttem, meg hosszú nadrágban, most 22 fok. Na jó, hát júni közepe, hát legyen csak ez az idő, én ezt imádom. 35. Az. Legalább. Az. Nem lesz 30 lesz. Gyerekek. Meg jaj, nem. Is volt. Nyomjátok ezt a bizé öreges rémizget. Rémizgető ilyen nyánykányikúnyá megfagyunk, meghalunk. 22-35. Reggel 22, délután 35. Persze. Na majd akkor figyeljét, hogy mennyire lesz 35. Ide írja a meteorológus. Hol van az? Előttem. Nem lesz még 30. Nem lesz még 35. Ráadásul szél is lesz. Nem. Még kánikulát nem mondanak. Én is elolvastam. Ilyen 28-30 egyelőre. 35 az majd júni vége. Nincs még kánikula. Meg is támogattuk az időjárást ilyen korán? Hát akkor hallgassuk meg. Andy támogat még bennünket? Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Jó, nekünk majdnem ugyanolyan fontos a kényelmi papucs, mint az online. Abszolút, mindenki fontos. Aki gyerekek itt pénzt költ és hirdet, az nekünk mind fontos. Gyorsan egy-két SMS és egy-két Viber üzenet, csak hogy ébredezzen mindenki. Nem kell, én Joe Mama, Bali csak online érkezik. Ide valaki, hát gyerekek, elmondom, be volt készítve. Be volt készítve, és az utolsó utálypillanatban Feri fölülöltött, hogy ne tedd be itt. Mondjuk nem tudjuk nem bekészíteni, mindig ott van. Igen. Ha tetszik, ha nem. Jó reggelt, Amerikai Egyesült Államokból hallgattak titeket az appon keresztül, mivel amikor ti kezdték a műsort, akkor én éppen megyek aludni, de most fennmaradok kicsit, hát ha megválaszoljátok a kérdésemet. A véleményetek érdekelne azzal kapcsolatban, hogy mit gondoltok arról, hogy a lány magasabb egy fejjel a férfinál. Szerintem nem ezen múlik egy kapcsolat. Köszönöm, csak a kérdés. Egy társadalmi norma, hogy a nő legyen alacsonyabb, de sokan kinevetik a hasonló párokat. Köszi előre, és Balázs. Na most az érdekelne, hogy Balázs miért foglalkozik ezzel? Tehát ha érintett vagy, akkor írd oda, hogy te vagy érintett, vagy csak ezzel most hogy filózol lefekvés alatt, hogy az alacsony férfiak és a magas nők. Vajon a társadalom miért veti ki magából ezt? Elítéli, nem ítéli? Egyáltalán kiveti-e magából? Érted, mert nem ő írja azt, hogy ez engem érint, hanem csak egy társadalmi norm, hogy a nő alacsony legyen, sőt, de sokan kinevetik a hasonló párokat. Jó. Lehet, hogy mehet hazafelé New Yorkban. Köszi előre, Balázs. Igen, szóval téged érint, Balázs, értjük ezt, ezzel valaki mesélte, hogy van egy pár, aki, na ezek mindig általában olyan történetek, amik rólunk szólnak, szóval Balázs, alacsonyabb vagy, mint a csaj, akit kinézte magadnak, erről van szó, körülbelül nem foglalkozolok, a társadalom korlátolt, sokszor primitív, igazából nem sok minden történik az életükben, és ezért próbálnak meg belakaszkodni azokba, akit boldognak látnak. Téged boldognak látnak a nálad magasabb barátnőddel, látjuk is már 165 cm vagy, a csaj pedig 181, akkor tényleg baj van. Tudom, hogy ez akkor ez rá van a küzdén. 165 vagyok a nő 185. Én ugye 165 vagyok, Móni 175. Menjél rá, Balázs, semmi menjél rá. Vegyél fel egy magasarkút, Balázs, az mindig segít. Magasarkút felkapsz. Egy idő után az megszereted. Igen, vádlit csinál rá. Gyönyörű vádlit lesz, és az jó, az csinosát, ez egy férfi is. Kapj egy magasarkú, én ebben látom a megoldást. Nem? Áthidaló mondjuk a megoldást. Áthidaló a megoldás. Figyelj, ne törődj vele. Ne törődj vele, nem kell vele foglalkozni. Egy, tényleg csak irigyek. Az egy gyönyörű 181 cm magas nő ott melletted sétálgat az utcán. Nem tudjuk, hogy gyönyörű-e, várjál, szóval azért nem tudjuk, hogy gyönyörű-e. Én megölelkezem, hogy bizalmat. Jó, nem, ki tudja, hogy gyönyörű-e. Balázs, látom, fotó alapján. Igen, Balázs. És Balázs gyönyörű? Ez alapján nem tudom, hogy a nő gyönyörű-e. Aha. Egy 180 cm gyönyörű nő, az szép, de 180 cm ronda nő, az ronda. Ez igaz. Ez egy alapfedés. Ugye ezt most így azért jól elmondani. Írd meg, Balázs. Figyelj. És milyen jó fej, Balázs, te már csak tudod, Jani, hogy a magassal segít. Köszi szépen, Balázs, megpróbáltalak egyébként így kicsit ezért mondom, hogy puncsolsz. Nyugodtan a másik oldalra is. Akkor a sallert kaptál Nagyon kis kedves helyes srác vagy. Oké, jól van. Ennyi, mondom, hogy fölöslegesen puncsoltok, hogy jaj, biztos szép, meg megelőlegezen. Aha. Ki tudja, hogy szép-e? Hát mit kell puncsolni? Szerintem vagytok együtt az utcán, Balázs, úgyhogy én az alsóbb ligákba keresgélni. Ó, Istenem, gyerekek, hát nem tanuljátok meg 10 év rádiózás után. Nem tanuljátok ezt meg 10 év rádiózás után, hogy nem kell a hallgatónak puncsolni egy jó pontért, mert te fölösleges. Azt írja a Balázs, hogy a nő modell alkatú. Szóval anorexiás. Mert még hiszünk a jóban, érted, Jani, segíteni próbált, aztán mindig házhoz mentek a pofonért. Nem mindenki ilyen, van, aki szeret bennünket is, kész. Így van. Egyébként ide egy hallgató, nincs az a magas fa, amit ledöntve nem lehetne megmászni. Igen, nagyon szépen, köszönjük. Jó, Balázs, tett takarékra magad, jó? Vagy írogassál akkor még, de szerintem a te kérdésed meg lett válaszolva, vegyél fel Buffalo cipőt, írta még valaki, igen. Rövidülnek a nappalok. Sok-sok felkiáltó jelen kaptuk, még nem. Még azért nem. Júni 22, azt hiszem, a napi egyenlőség, vagy 21. Hát ugyan, kb. Egy hét, durván, vagy 8 nap. És onnantól kezdve megyünk bele a télbe. Ez így van. Ez igaz. Tehát azért erről ne feledkezzünk meg, hogy lassan már megyünk bele a télbe. Még ugyan lesz utána 2 hónap 35 és 40 fok. Az a jó, imádom. Még egészen sokáig kint lehet majd maradni, de mi megyünk bele a télbe. Na jó, de a rendkedvéért állapítsuk meg, hogy azért megyünk bele. Megyünk bele a télbe, azért azt nem lesz. Nem kell, nem szabad elfelejteni. Azt mondja, hogy jég a vetést, Tamás el akar verni bennünket, mint jég a vetést, köszönjük szépen. És délután volt a fokhúzásom, és beletört. Az vésés lesz, ha nem. Beutaltak szájsebészetre, több mint egy fél Feri órát. Feri már az előzőből. Ő már kell puncsolni. Ha vésés lesz, be fog szarni. Ott éve próbálok lebeszélni erről, hogy puncsoljál a hallgatóknak. Hát nem lehet, hát nem kell, tök fölösleges, nem kell. Beletört, fél órát szenvedtek velem, amíg ki tudták vésni. Atya Isten, ez pontyó, küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, ki fogja mondani a játékos, tehát szép volt, Bali, szép napot, Kopé, köszönjük szépen, ez jött már 5 óra 58-kor, nagyon, nagyon szépen, köszönjük. Mindenkivel minden rendben, jól vagytok, minden oké. Okay. Abszolút, életem első jó érzésű vásárlásán vagyok túl, képzeljétek el, csak mindig rosszakat mesélünk, és egy jót hadd mondjak már. Mivel kapcsolatban? Tehát elmentem egy boltba, mert vennem kell egy tévé felszerelő konzolt a falra, át kell tegyük a tévét. Felszereli a tévé konzolt a felszerelő konzol? Akkor nyilván ittam tegnap este azért, hogy félrebeszéltem, tehát egy felszerelhető, falra szerelhető konzolt kell vegyek, amire ráakasztjuk a televíziót, mert oda megy. És be, bementem a Budaörsön, van egy ilyen piros áruház. Jó lesz a sztori? Ne, nincs benne semmi, csak ja. azt akartam elmondani, hogy mindig rosszakat mesélünk ilyenkor reggel, érted? Mindig azt mondjuk, hogy már megint a tömegközlekedés, már megint, és olyan eladó csávó volt, hogy teljesen kész voltam. Segítőkész, értett a szakmájához, meg tudta nézni, mert nem volt nálam a televízió, hogy hol aluk. Ennyit akartam mondani, nincs benne több, csak ez a sztori. Egy jó történt, de már csak héten lesz, mert a jövő héttől Londonba teszi át a székét. Igen, valószínűleg ki. Ez volt a sztori. Nem akartam, most mondom el, érted? A sztori. Ez egy sztori volt, hogy jó dolgok erre kelek én fel, igen, erre jövök be. Igen, hogy erre jó húzom fel magam, erre kezdek el itt beindítani mindenkit, itt nyomom SMS, stb. És erre jössz, hogy vettél egy konzolt, és jó fej volt az eladó. És segítőkész, és tudta, hogy mi hát, hova való, érted? Az egyik puncsol, a másik szarsztorikat mond. Hát gyerekek, hát komolyan mondom, az eszem megáll. De hát mi van veletek? Nem szarsztori, mi van veletek? Jó dolog történt az életben, érted? Hogy egy kicsit nem mindig a rosszon lovagoljunk, nem mindig azt üssük, hogy ez az ország, ez egy nyomortanya, hanem azt üssük, hogy vannak benne még jó dolgok. Túlrendelték magukat, és rá akarták sózni. Visszajött, jó van. Valószínűleg ezért voltak annyira kedvesek. Igen. Kézzel, én tegnap elmentem ott Érdenért felsőnél, ott, hogy bemész kocsival, ott jobbra a patika után ott megállsz, nagyon pici igen. parkolóhely volt, ott megálltam, épp befért az autó, nagyon nehezen tudtam megállni, bementem, ott a patika mögött pont van egy nagyon-nagyon jó pék, bementem és vettem kenyeret. Tök jó. De várjál, itt nem ez a lényeg, hanem hogy kedves volt a pék. Finom volt a kenyér. De kedves volt a pék? Nem, képzeld, finom volt a kenyér. Az tök jó, de kedves volt a pék? Igen. Na látod, hát még, de megint egy jó pont. Zsül? Mi történt veled? Ne, Zsül már ő magába is ahogy ott ül. Történt veled bármi, még van 5 percünk, nem. Akármi? Semmi. Ez is jó. Jó. De jó, Zsüller bármi. Nem tudjuk überelni egymást. Zsüller bármi történik, azt ugyanígy adná elő. Tehát, hogyha tegnap egy meteorit csapodott volna be a háznak az előkertjébe, akkor is kb. Ez lenne, mint hogy Feri elment konzolt venni, és udvariasok volt. Hát, mert ennek már úgy örül, segítőkészek voltak, érted? Igen, írják is, kell ennek az ilyen sztorik is, Feri. Tehát jönnek az SMS-ek, igen. Mert ezzel tudnak azonosulni a hallgatók. Abszolút. Mert sok van belőle nekik is? Nem, hát most érted, az, hogy mit tudom, egy Balázs elment most, és akkor beszuszakoltad a Lexus-t arra a mozgássült parkoló, az nem annyira, tehát hogy mert az a nem. De, hogy mire megtártam a péket, mire bementem? Érted, a söbléket megvettem. Félelődött a nénit a banyatankkal. Igen. Igen. Jó. Hát ez igen. Ez és pozitívum, kedv van, érted, már most ilyenkor leszálló ág a szerda felé. Na. Az már egyébként tényleg nagyon jó, hogy már jön a szerda. És jövő héten szabadság. Igen. Szerdáig vagyunk. Egyenlőség, testvériség, így van. Hétfőket szerda akkor még vagyunk, és akkor csütörtökön meg elmegyünk egy picit pihenni. Ne haragudjatok ránk, veletek is néha el szokott fordulni ez a dolog. Igen, itt nem, itt most már megírjátok, majd a néhány van a hangsúly. Jó, most te jössz? Elmegyünk Szabira. Nem kell már megint, tehát ezt így is el lehet mondani, jaj, ne arra úgy jöttünk, elmegyünk Szabira, és kész. De legalább a felesleges SMS-ek így elmaradnak. Pihenjetek ti is, ha nem pihentek, nem inket utáljatok. Ennyi. Ezeket ilyen röviden el lehet intézni. Ezek a főnökötök. Igen. Muricka megy az erdőbe, és egyszer csak fotel. Írja valaki. Köszönjük szépen. Igen. Istenem, nagyon jó. Aki kellenek az ilyen sztorik is, Feri írta nekünk egy hallgató, ugyanaz az egy másik SMS, kamusztam, szar volt, mesélj mást. Nem akartam se jót, se rosszat. Mi ez a szar? Hát átkapcsoljuk a Petőfi, ott minden nap ez megy. Legalább tudod, hogy miért nem érdemes oda átkapcsolni. Egyébként meg írd alá az üzeneteidet, mert úgy udvarias. Na, fontos üzenet Cínajának. Láttam Ilonát vásárolni, vasallót, darállót, poroltót, majd kagylót fogyasztott. Vajon mit szól ez Szilaj? Kérdezi Gabci. Hát figyelj, Szilaj, így korra reggel még nem nagyon szokott mit szólni, nem? Tehát csak így, csendes áldogál. Mi szerintem így csak így... Na jó, hát Szilaj, itt van már. Hogy csak átranézett a vállal fölött, elégedetten. Így van. És vetett ránk egy szerelmes pillantást. Most egyelőre még nem csinál semmit. Ha már kimondanánk neki Ilona nevét, akkor azért arra már szerintem megmozdulna, de még így reggel nem akarjuk. Nem akarjuk fölébreszteni. Rendben, Szilaj? Jó. Hét óra után kilovagolhatsz. Oké, hogy állunk játékunkkal? 1-0-ra vezetünk. Jól. gyilkos voltál tegnap. Igen, tegnap te játszottál. Igen, volt lendület, talán egy eset ugye. Neki is volt lendület, a játékosnak is, de ugye egy kezdővel, egy tehetséges kezdővel játszottál tegnap, és így aztán begurantott egy igent, vagy nem, mindegy. Jó, na drága hallgatók, tessék jelentkezni akkor játékra, jó, egészen nyugodtan valaki játszani, írjon SMS-t, jelentkezzen Viberen, mi elmegyünk egy kicsit hírezni, aztán jövünk a hírek után, egy perc van pontosan, fél hét. Na már itt is vagyunk, ha föl tudom venni a fülest. 3:47 múlt, pontosan 1 perccel. És játszunk a minden igaz. Szilajnak olyan hangja van, mint amikor nem indul el a Simpson. Ez a plusz. Ez igazi Szilaj hang. Majd berobban, és akkor megkapjátok a nagy nyerítős. Nyugi. Na hát az meg a másik, hogy majd kimondjuk azt a nevet, amit most nem mondunk ki, akkor Szilaj is felébred majd. 71-es számú főút mellett Tihany felé Daninak üzenem, dolgozon, és nem borickás vicceket küldözgessenek. Kuken a mechanikus küldte nekünk. Na és a Szabi mit szól hozzá, hogy állandóan rajta vagytok? Örül neki. Ernő, aki szerint ez jó volt. Köszönjük szépen. Örül neki, igen. Áll a nullás baleset miatt Pest felé a 15-ös kilométernél. Köszönjük, ezt majd még pontosítjuk, illetve ha van új, akkor mondjuk. Végre újra tudlak benneteket hallgatni, puszi Beus, és azt mondja, hogy Bari, ezt a reggelt már csak egy dologgal lehet überelni, hóc, ha-ha-ha. Ja, Istenem, igen. A nevető jogások tegnapról. A kacagó joga, nevető joga, hóc, ha-ha-ha. Ugye? Így kell csinálni. Tegnap elfogadtak. Egyik kezedbe fogod a poharat, másik kezedbe fogod a poharat, átöntöd a vizet, út, és megiszod. Ha. Miért nem csináljátok velem? Ennél angolom én. Meghívom őket nektek valamikor, jöjjenek be. Jöjjenek ide hozzánk, és nevessenek. Voltak már egyébként nálunk, igen. Azt mondja, hogy hallottad, hogy Spanyolországban egyszer Csicsolina elkiáltotta magát, hogy vamos chicos, és erre minden ló kiengedte a lőcsét, kérdezi Parkettás. Nem, ezt még nem hallottam. Spanyolországban történt az eset, de köszönjük szépen. Ma mindenki kicsit ilyen fáradt humort küld nekünk, de nincs ezzel baj. Nincs ezzel baj. Hozzászokunk majd mi is. Nyomjunk ki ilyeneket? Jó lesz. Vamos chicos? Légy színe. Még a végén felülünk erre a vonatra, azt így megyünk 10-ig. Hát nem tenne rosszat a műsornak egyébként. Jó, ne haragudjatok, hogy én elrontottam a reggeleteket ezzel a... Lehet, hogy nem tenne rosszat, Na, megnézzük, hogy kivel játszunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Ó, hát egy lány. Vivi, hello, honnan hívtál minket? Sziasztok, Budapestről. Budapestről, és mit csinálsz így kora reggel? Már dolgozom is. Már dolgozol? Ja, oké, okay, de mit? Mit? Hát őrzővédőcégben vagyunk egy családi vállalkozásban, és már korra kezdünk, úgyhogy... Te őrzesz és védesz? Nem, én már csak az irodát nyitom. Aha. Azt hittük, hogy bevétél egy manikűröst. Igen, hogy ott egy kis fegyverrel az oldalodon sétálsz az objektumban két farkaskutyával, és kis bokitokival, meg mindennel, aztán mindenek hátra mindenkinek. Igen, és mondta, hogy az udvar tiszta. Megyek hátra. Elől minden tiszta, indulok hátra. Azt hittük, hogy ezt csinálod, Vivi. Na jó, ez egy jó dolog egyébként. Oké, és azt olvasom, hogy gyereketek lesz? Vagy már van? Igen, várjuk. 4. hónapban vagyunk, úgyhogy várjuk az is fiunkat. Na, és már ilyen mondták, 4. hónapban, hogy fiú, hát ilyenkor korán még nem szokták. Igen, hát ő annyira terpesztett, hogy már lehet a szerszám. Nagyon látszik a szerszám. Annyira az apjára ütött, hogy ihaj. Na, és kivel játszanál, Vivi? Ferivel szeretnék, hogyha van rá lehetőségem. Bármire van, gyerekek, hát itt ebben a műsorban bármire van lehetőség a hallgatóknak. Tehát az van, amit ti szeretnétek. Bármire nincs, de erre igen. De majdnem mindenre, mondjuk így, hogy majdnem mindenre. Oké, Jani. 3, 2, 1, fire. És akkor úgy van, Vivi, hogy a férjed, ő a biztonsági őr, és te meg a munkás oda benn, az irodában? A párom, mert jelenleg... Előtte vagytok, esküvő lesz. Esküvő lesz, így van, jövő héten szombaton. A gyerek születés előtt. Persze, mindenképpen. Szóval ő a biztonsági őr, ez a lényeg, ugye? A páromnak más a szakmája. Ő máshogy dolgozik, de egy helyen dolgozunk. Aha. Lesz esküvői ruhád? lesz természetesen. Klasszikus színválasztásban gondolkodsz? Elsősorban először úgy volt, hogy vajszínű lesz, aztán pedig végül úgy döntöttünk, hogy... Föladtad a vajszínt. Így van, föladtam, mert azt mondtam, hogy legyen piros? Hát a piros az, az menyecske ruha lett volna, de... Lemondtam a pirosról, így lesz a fűrűhöz szinten. Na jó, itt a vége. Jó volt, igen, ügyes voltál, Bibi. Merültél, próbáltam színnel, hát ha az bejön, nem sikerült. Lassú viszpakos most. Próbáltam, pedig úgy kezdtem, hogy úgy indulok, hogyha mondom Ferivel játszok, akkor tuti főzésről fogok beszélgetni, de... Nem hagytam lehetőséget, ne haragudj, mondom. Nem hagytam. Mert tudom, ilyen negyedik hónapban az ember egy kicsit lenyugszik, csendesebb, lassabb, mondom, persze, akkor meghúzom, én emlékszem, én is a negyedik hónapban. Ott, na, az a lényeg, mentünk, nem sikerült. Na jó, van, Bibi. Igen. Van egy ajándékcsomagod, jó? Küldjük neked akkor. Köszönöm, értem, nagyon köszönöm. Plusz nyereményed, figyelj, megmutatom. Az önnyereménye egy tálca Pécsi Sör Premium Lager. A stílusod egyedi, kívül belül. Majd szívmel éjjel egy cigit. Így van, hazamész, feldobod a lábad az asztalra, megiszok két Pécsi Sört. Előtt egy rövidet. A kicsi. Szívsz egy dekket, és meg is vagy. Ezt az egészségedre kicsi. Pont jól jött most, fiúk, úgyhogy köszönöm. Milyen párod szereti a sört? Szereti, de az alkoholmentes, szóval néha becsúszik egy-egy alkoholos sört, de... Jaj, ne legyetek, ne éjjezek ennyire veszélyesen, hogy néha becsúszik egy-egy alkoholos sört, hát a kutya fáját csak óvatosan, nehogy aztán itt... Micsoda veszélyes élet, néha becsúszik egy-egy alkoholos sört, aminden segít neki jár. Viszont megvan a lagzira az ital. Az alkoholmentes sört, igen. Hat rekesz pénzsőt. Akkor fogjuk az egész meg finanszírozni ebből az ejtát. Őri jön a sörnek egy pár hónap múlva, már csak az marad neki egy darabig. Lehet, igen. Vivikém, kösz a játékot, puszi, csáó. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok. Szia. Hello. Egy-egy. Igen, üljünk fel a vonatra, ide egy hallgató, nyomjunk fáradt poénokat, jött is már egy uraim, kapják be a gyulaim. Csak ilyeneket, léci, tényleg, csak minél fáradtabbakat, minél durvábbakat küldjetek nekünk, jó? Ne, abszolút örülünk. Azt mondja, hogy egy kicsit lemaradtam az adások visszahallgatásával, nem mentek Szabira, hogy pótoljam? De igen. De megyünk a jövő héten. A 71-es számú főút mellett Tihany felé Daninak üzenem dolgozzon, oké, ezt átadtam, viszont van egy közlekedés, igen, tipikus magyar baleset nulláson, megkarcolódott a lökhárító, úristen, nem baj, csak a forgalmat tudjuk akadályozni, írta nekünk Marci, ez a nulláson megtörtént balesetre vonatkozik. Hát azért most az egy elemcsere, az festéssel együtt az egy 100-150 ezer forint. Hát most nem hagyod ott a dolgot, mert ugye azért állunk sokáig ilyenkor, amikor kis baleset történt, mert megvárjuk a rendőrséget, aki megmondja, hogy maga volt a hibás. Általában ez szokott lenni. Uh-huh. Tegnap is például itt az Erzsébet hídi baleseten ez ment, hogy álltak még egy két órával arrébb az autó. Érted? Hát most nem hagyod ott, hogy igen. És valószínűleg az küldte az SMS-t, aki megharcolta a másikat. Szóri, hogy csak mondtam, hogy miért állunk. Azért állsz, hogy megtudd, hogy ki a hibás. Perec írta nekünk, képzeljétek, tegnap vettem egy válfát, és ingem gatyám ráment. Perec leülni van az ülés mögött egy pár hahóta. Egy 86-os hahótából azért ezt így gyorsan ki tudta nekünk másolni. Na jó, van, 7 óra után felhívjuk a cirkuszt, az amerikai cirkusz igazgatóját, az eltévedt elefántról, amiről tudjuk, hogy nem volt eltévedve, és tudjuk, hogy ott volt a gondozója. Nem is akarunk mi nagyon pánikot kelteni, csak megkérdezzük, hogy milyen állat ez az elefánt. Barátságos-e? Bementek vele a Mekiba, a benzinkútra? Hogy neveled? Hogy tanítod? Hogy idomítod? Mennyit teszik? Hol lakik? Fiú, lány? Hány tornát teszik? Szóval kicsit úgy érdeklődünk, és egy ilyen állatbarát 20 percet tartunk. Nem pánikot akarunk elteni, hogy egyedül kóborolt a Váci utcán az elefánt. Mert ez nem igaz. Majd metrózott egyet végül, leszállt a trollira. Felment a várba. Igen. Bement egy ott cukrászába siklóval. Csak egy kicsit utána járunk, hogy elefántolgatunk egy picit, hogy mégis megtudjuk. Mindenesetre az nagyon barátságos, hogy a gondozója így egyedül sétálgat vele benzinkúton meg gyorsétterembe. Nem? Tehát ez igen. Jól nevelt elefánt. Mondjuk mit csinálsz akkor, hogyha az elefánt nem akar sétálni veled? Hát sokat nem tudsz. Ez is egy jó kérdés. Haza, nem? Ez is egy jó kérdés egyébként. Amikor, mit csinálsz, egy ilyen elefánt megbokrosodik, meglát egy DAF buszt, és mondjuk megijed tőle, és elkezd futni a másik irányba. Meg hát értem én ezt, hogy marha aranyos, meg nagyon cuki kis állat ez az elefánt. Én láttam róla tegnap felvételket, volt egy ilyen egy riport az egyik tévécsatornán, és figyelj, ha ez az állat most éppen le akar ülni, vagy neki megy valami, ő nem akar ő rosszat, csak az a nagy helyzet, hogyha rátipor valamire, vagy neki dől valaminek, vagy neki megy valaminek, hát akkor ott viszontlátásra van. Főleg, hogyha ez meg a te lábad. Most látom, hogy a Dévényi Tibácsának volt egy olyan három kívánsága. Nyilván a gyerekek találták ki, persze, és nem azt mondták, hogy gyerekek, itt van ez a kívánság, ezt mondjátok be nekünk, hogy elefánt menjen végig a hatos villamos vonalán. És az elefánt megy is egyébként a vonalon, majd bejátszuk, de meglát egy tál zöldséget, és megbokrosodik az elefánt. Tehát, hogy ez ilyen... Igen, az a körút melletti zöldségesekre nem készült fel senki. Úristen, ez szociál ez a műsor, és jön az elefánt a villamos vonalon valahol a klinikáknál. És a gyerek ilyen nagyon spontán odanéz balra, hogy meglássa az elefántot. Ami nyilván nem volt 26-szor lepróbálva, hogy balról jön majd az elefánt. Atyaisten. Mindenki lehetetlen ruhában, lehetetlen frizurával. 80-as évek, ki lehet? Hát ez 80-as évek, igen, 80-as évek. És megnézzük, hogy megbokrosodik az elefánt. Meglát valami zöldséget, vagy valamit valakinél, és azonnal ott hagyja az egyébként máv ellenőrnek kinéző gondozóját. Atyaisten. Hát igen, tudjuk, hogy a három kívánság, ez legendásan spontán műsor volt. Tehát a szerkesztés jelleg ez a, na mi van, miből főzzünk, mit kívánjuk a gyerekek? Van egy elefántunk, akit el tudunk hozni a körútra. Jó, mi lenne akkor, ha valaki azt kérné, hogy végigmegy az elefánt a körúton? Nagyon jó. Maradónát elérjük, nem? Nyilasítvét, igen. Jó, akkor legyen a kisrác, született Fradi Rucker. Én nagyon szeretném Maradónát, nem? Igen, nem Maradónát szeretném, a Nyilasítvét bácsit. Tanuld meg a nevét, idérom egy papírra. De nem Nyilasítvét bácsi, figyelj, az elefánt annyira durván megbokrosodott. Na jó, ezt megnézzük a hírek után, jó? A megbokrosodott telefántárok kívánságban négyen gyúrják, és nem bírnak vele. Konkrétan fellökött egy kis polckit. Két gondozó fut utána. Jövünk mindjárt a hírek után. Jó, 4 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyönyörű időnk van, és hát jó időnk is lesz. Jó régi ez a Pussycat Dolls, nem? Hát ez 10 éves körülbelül, pont azt fejtegettük Zsülle, hogy ilyen 90, vagy mi 2007-2008. De hogy ez egy régebbi kis dalocska. Na, szóval az idő az jó lesz, ez a lényeg, és hát mit akarok mondani? Semmit tulajdonképpen. Hogy és ez stagnálni fog az egész. Stagnál, hál' Isten, jó lesz. Péntekre mondanak egy kis esőt, meg szombatra szelet, de hát addig még bármi történhet. Eső, de már milyen országos esőt, vagy csak a piktogram mutat valamit, hogy oda be kellett rajzolni valamit. Piktogram, ja, hát az... piktogram. Vagy lehet, hogy csak a változatos kedvéért berajzoltak. Igen. Oda. Vagy elfogyott a napocskás. Napokot, az semmit, simán. Igen. Azt mondja, hát mindenki rákapott ezekre a hülye poénokra, vagy a rossz poénok kedjére, rengeteget kapunk gyerekek. Tehát nem is gondoltuk, hogy ennyire felrobbantunk itt mindent, a Viberünket, üzenőfalunkat, az SMS falat, minden. De nagyon fáradtak sokan jönnek. Sokan úgy érzik, hogy eljött az idejük. Engem, hello, itt szembeszél, itt meg hátszél fúj. Úristen, nagyon nagy. Igen, sokan úgy érzik, hogy végre elsüthetik azt, amit tartogattak. És végre megíratják nekünk, igen. Anya, leszakadt a babám karja, nem baj, vedd elő a takarék szövetkezetet. Matyi, te jó Isten, köszönjük szépen. Na, szóval, ugye beszélgettünk tegnap erről az elefántról, és hát ugye szegények úgy élték ott meg arrafelé, hogy rákos palotán elszabadult a vérengző elefánt, legalábbis a bulvár egy része már így hozta le, hogy önállóan, gazda nélkül kóborolt az elefánt ugye rákos palotán. Veszélyben a rákospalotai óvodások, ilyenek is voltak. Mi lett volna, ha megtámad egy rákospalotai zöldséget? Fosztott ki az elefánt. Bemegy a megkérdezni. Mi is tegnap erről beszéltünk, inkább arról, hogy elvitték ugye benzinkútra, elvitték gyorsétterembe. Ott volt mellette végig a gondozó, hogyha valaki újságíró például azt írta, hogy ott egyedül garázdálkodott, akkor azért lehetett, mert takarásban volt a gondozó. Egyébként mindenhol ott volt mellette, de... Egy fotón azért úgy néz ki, mint a tényleg egy lenne, egy nagy totából egy mezőt fotóznak, arról mi is beszéltünk, hogy a gondozó lehet, hogy felkapaszkodott a másik végére. 30 percig keresztül retusálták. Mire le tudták szedni? De mégis azért ez ritkaság, és ez tök jó dolog, hogy van, nem kutyád van, nem macskád van, hanem van egy elefántod. Nem? Ami ennyire kezes, aranyos, és háziállatként funkcionál, örül neked, megsimogat. biztos hát, megismert, nem? Igen. Vannak ilyen érzelmei az elefántnak? Az elefántnak állítólag kötődik, okos. Okos ember. De tehát intelligens állat, persze. A szavannához kötődik, meg Afrikához. De nem, mert ő például, tegyem, haza akar menni. Ő már itt született. Ez igaz. Ugye? Tehát, hogy ő nem fogságban a szavannához. Itt született való Rákos Palotán? Igen, egy panel negyediken. Egy cirkuszisátor hátsó részében. Apu és anyu egymásnak este. Miközben egy buzogányos bohóc nagyon gyakorolt éppen a kötélugró lányjal és az egykerekű menő bohóca. Ez volt a hétköznapi látvány, nem a zsiráfok, meg az orszárú. Ja, Istenem, ezek a cirkuszok, hát nekem még van egy cirkusz tartozásom. Nagyon várnak is már, szerintem. Nagyon, nagyon halazgatom. Na, de hogy Dévényi Tibi bácsinál is volt ilyen, amikor elmentek, ugye nyilván volt egy elefántjuk, és ehhez akkor vartak egy gombot, találtak két gyereket, akiknek a szájába adták, hogy akkor ti most kérjetek elefántot a körúton. Viszont az elefánt megvadul. Én utálom az elefántokat. Nem baj, most elefántot fogsz kérni, vagy nem vagy benne a műsorban. Hozzatok már egy gyereket, aki szereti az elefántot. Kiáltott fel Dévényi Tibi bácsi. Leáll a kamera, mert kaplak anyáttal együtt. Hogy csak a rossziat vagy már. Kinek a rokona vagy, te kis köcsök, hogy ide jöttél az én műsoromban, mondta Tibi bácsi régen. De végül is találtak két gyereket, aki ugye elmondta, hogy mi a kívánsága. Hát mi megtaláltuk ezt a felvételt. Roy Gábor nem mindennapi levelet írt a három kívánságnak. Mi volt a kérésed, Gábor? Hát az, hogy reggelente villamosra szoktunk jönni, és egyik reggel villamos helyett egy elefánt jöjjön értünk, és avval menjünk az iskolába. Négyen vagytok itt jó barátok, hányadikosok vagytok? Hetedikesek. Hát akkor a BKV megígérte, hogy... Hát gyerekek, ez önmagában 10 perc, mire ez kielemzett. Igen. Hátul éppen egy almazöld Warburg vagy Trabant siet el a képben. Egy olyan Ikarus busz, amit nemhogy nem gyártanak, már soha nem is találkozol vele. Az ingek, a hajak, a napszemek keret, hát gyönyörű minden. Zseniális, és már gyönyörű minden. Azt mondja, hogy nézem is, azt mondja, az első 10 másodpercben megdől az egész sztori, mert azt írja, hogy jól megvadult a 6-os villamos vonalán közlekedő elefánt mögötte 12. kerületi tanács. Na, ennyit a hitelességről. Buda 59-es villamos vonal a kávé. Oda könnyebb volt elmondani. Jó, hát oda csalták az elefántot, na. De ilyen kis élelmes vagy. 4-es, 6-os nem tudták lezáratni. Hát, nagyon sokan kilegettek. De miért nem mondták az eredet? Nem tök mindegy. Tudod, hogy rommá volt kamuzva az egész. Rommá volt kamuzva. Hogy egy elefántjáratot indít a kedvetekért, várjuk az elefántot. És jön hát az elefánt. Az elefánt, itt az első BKV elefánt járat, beslatjuk a villamos megállóban, és rajga. Fú, de fáradt ez a műsor, te jó Isten, de fáradt ez az egész. És milyen jó volt akkor ez a 16 perc mutatják totálból, hogy érkezik az elefánt, egy vágás nélkül sehol, végig jön a villamos megállón, de olyan lassan. Tévé, akkor ez jó volt, Peti. Most már várják azt a pillanat, hogy rendszeres tömegkötésére megérkezett. Hú, minden komoly tábla van rajta. És tényleg a 6-os villamos. Zsigmond körtér, megállt a megállóba. Lefektetik az elefántot, hogy fölüljön rá a gyerek. No, tehát akkor gyerekek, menjetek, szálljatok fel, ahogy beosztottuk, első... Ahogy beosztottuk. Ahogy előre 100-szor lepróbáltuk. Csak akkor egy létre volt. Múlásig is, mert mindenki minden mozdulatot. Felszáll a fiú az elefántra. Első. Nagyon rájött cuki elefánt. Aztán a második fiú. Rajgabi kezébe a kenyér, mivel tudjátok, hogy a villamos az árammal megy, az elefánt pedig kenyérrel, tehát... Ellökte a kis csávon. Láttad? De nem kicsit. Na most történik, hogy ellökte az egyik srácot, aki nem tudott felszállni, és szegény fiú, akit valószínűleg forgatás előtt 10 percet találtak, és azt mondták, hogy állj ide, és kérj egy elefántot. De mennem kezd is kell, mondom, állj ide, és kérj egy elefántot. Most már írunk igazolást. Testvérek vagytok. Itt maradsz, és kérünk egy elefántot. Szegény fiú, odállt, kér egy elefántot, most gondold el, igen, hogy ő fölült az elefánt hátára, ami azért összetoljott magát, hát kiült elefánt hátán, ott azért egy nagyon mozdulat, és egy magasan vagy. Ráadásul hát azért egy ösztönlény, szóval nem tudtam mit tenni. Az elefánt megbokrosodik, és egy kaller kinézetű, egy mozdonyvezető kinézetű idomár, egy mozdonyvezető ruhában próbálja az elefántot jobb belátásra bírni. Nehezen indul az elefánt, de hát kérem szépen, nem rendszeres járat ez. Raj Gábornak azt hiszem meleg pillanatai lehetnek. Hát igen, fantasztikus kívánság volt. És hogy örül és neki? Az elefánt ott hagyva a gondozót, ott hagyva mindenkit, elindul visszafelé a másik irányba. Úgyhogy ez az... ez a szerencsétlen gyerek, ez rajta ül. És Tibi bácsi mennyire örül neki? Meleg pillanatai lehetnek Gábornak. Lehet, hogy meghal. Nem így érezte volna, hogy ül ezen az elefánton egyébként. Megy az elefánt tovább. Bőrleszket forgatnak belőle, kicsit alázenélik, mint egy jó Gábörgyi sót. És az elefánt a síró anyuka balra. Figyelj, az elefánt átment a sinen, átment az úton, hárman rángatják az elefántot, a gyerek fönt szerintem zokog. Tehát ő az elefánton ülve, neki ott lepörgött az élete. Igen. És kiderült, hogy a villamos megálltól kb. 50 méterre van egy zöldséges, amit észrevett az elefánt. Igen, ha ezt túlélem, soha nem nézem ezt a szart, gondolta Gábor. Az biztos, hogy ő már mindenért imádkozott, hogy menjék le erről a rohadt elefántról, hadd szálljon le. És hadd menjen végre iskolába. Ő nem szereti ezt a műsort, és nem szereti Dévényi Tibi bácsit. Igen. Vegyék le az elefántról. Dumbo tudatában csak az volt, hogy most életemben végre először annyi tévépaprikát zabálhatok, amelyit akarok. Igen. Na ezzel csak azt akarjuk bemutatni egyébként, hogy azért mennyire nem egyszerű egy ilyen elefánt, hogy azért egy baromi nagy ösztönlényről van szó, ugye, és hát az megindul, nem nagyon tudsz vele. Na jó, most mi lesz a vége? Most már kíváncsi vagyok, hogy elviszi a srácot valahova. Ha hallgat minket az akkori kisgyerek, aki az elefánton volt, írjon már nekünk. Aki valószínűleg egy pszichiátriára. Aki valószínűleg mostanra már egy 50 éves felnőtt. De írja már meg nekünk, hogy ő utott azon az elefánton. Mi a vége? Figyelj, a srác az konkrétan átugrik a korláton, és nagy nehezen lemászik, leugrik az elefántról. És az elefánt járat elindult. Mi követjük a hatos járatot, kedves nézőink. Hát nem egy veszélytelen dolog ilyenkor felülni egy elefántra. Nagyon nehéz ám egy kívánságot teljesíteni. Gábor szerencsésen lejutott az elefántról. Hát ha gondoltad volna, hogy ilyen helyzetbe kerülsz, kéred ezt tőlünk? Hát nem hiszem. Hát nem hiszem, a gyerek az konkrétan szerintem a sírás határán. A sírás határán. Hát nem hiszem. Na de most már mennem kell iskolába, el tetszik engedni? Haza megyek gatyát cserélni. Igen, csak hadd menjek haza gatyát cserélni, szegény. Akkor még tetszik teljesíteni a krokodilosat, a krokodilos. A kisöcsikém a krokodilosat kint, hadd feküdjön be egy krokodillal az állatkertbe. Úristen. Na, hát ha ez a gyermek ez hallgat bennünket, vagy a hozzátartozója, vagy a testvére, vagy az ő gyerekei, mert hát szerintem ez egy 85-ös felvétel, hát ez egy jó 30 évvel ezelőtt történt, tehát egy 45-50 éves emberről beszélünk, vagy a gyerekei, tényleg valaki írjon már nekünk SMS-t. Vagy a munkásőrök, akik aztán lelőtték az elefántot két utcával lejjebb. Tényleg, aki két altatóval leterítették ott a délinén a megbokosodott elefántot, vagy a mozdonyvezetőnek beöltözött Kaller kinézetű elefántszelidítő, aki egy ilyen petrencés rudal a kezébe próbálja megrendszabályozni az elefántot. Mindenkit eltiltottak, David Tibó bácsi kivételre, szerintem itt mindenki ment a levesbe. Igen, valaki jelentkezzen már egyébként. Na, itt a felvétel vége egyébként, de elengedik aztán szerintem súlyos sok hatása közepette, és pszichiátrián kezelik. Viszont mi felhívjuk a cirkusz igazgatóját, csak hogy mondjon nekünk erről néhány mondatot erről a helyes kis állatról, és hogy mitől válik egy állat ennyire kezesé. Ki kezel érte, kinek a felelőssége az, hogy például ő bemegy egy benzinkútra vagy egy gyorsétterembe. Nem? Engedélyköteles az elefánt. Te akarsz egy elefánt? Hogy kiválthatod az elefánt engedélyt? Te lehozzá elefánt tartási? Vagy elefántól logalási, hogy mondjuk persze. Ezt elefánt. Tehát amikor horgászni, mint horgász engedély, amikor elefántot sétáltatsz, akkor elefánt engedély. Tehát volt-e nála elefánt engedély? Ezt mindenképpen megkérdezzük. Ne haragudjon, uram, van önnál elefánt engedély? Miért? Mert én rohadt egy elefánt áll a hátam mögött, tud róla? Nem az egyéb. A gondozom volt, hogy ő egyedül indult a gyorsétterembe, csak utána jött. Fáni a legjobb barátja, hogy jött érte, igen. Fáni. Fú, de rossz. Fú, de nagyon modoros. Fú, de rossz. Fáni az elefánt, igen. Ádám Olivér, a Circus Americano igazgatója itt van velünk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, szia, jó reggelt! Hello, Olivér! Na, mi elmondtuk, hogy nem akarunk pánikot kelteni, meg tegnap láttuk a bulvárt, hogy itt már gazdátlan elefántról írt, és mindenki... hát ez egy kicsit felfújta, de azért mégis csak meglepő, hogy gyorsétterembe meg benzinkútra megy egy elefánt. Ez hány éves jószág? Hát 40 éves elefántról van szó, aki már 40 éve a családban van. És hát nálunk ez szinte bevett szokás, hogy amikor megérkezünk egy területre, az elsők az állatok, hogy akkor rögtön abban a percben kivesszük őket. Annyit kell tudni erről a területről, éppen tartozkodik a cirkusz, hogy egy hatalmas zöldséges terület. És ugye hát rögtön kijött, és akkor élvezte itt a szabad levegőt, megitattuk, megetettük, és kevésnek bizonyult az ivóvíz, ami volt neki, és hát ilyen félig meddig volt ez itatás, és a gondozója, meg két segítője úgy gondolta, hogy van itt egy benzinkút, egy 40-50 méter, és akkor előzetes egyeztetés, megbeszélték, hogy átvinnék, megitatnék kicsit az állatot, mindenki örült neki. Szoktunk ilyet csinálni, ez az igazság, mert tényleg ez az elefánt, és nem úgy kell elképzelni őt, mint a tévben látott vadon élő elefántokat, hanem akik már szinte egész kicsikorú volt, velünk együtt nőttek fel. Na jó, de azért, ha ez mondjuk ez az állat, ez megvadul, és tételezzük, hogy nyilván nem történik meg, de azért egyrészt azt a gondozó se fogja meg, meg senki nem fogja meg. Hát a hallgatói most folyamatosan... Persze, ennek van egy ilyen oldala is, ez igaz, tehát ezt el is ismerjük, de 40 éve egy agresszív mozdulatot nem ez az állat. Tehát annyira biztosak vagyunk benne, hogy most persze az 1%-ot megadjuk, hogy van ebbe igazság. Így szokta kezdődni de... a Focus Report. Igen. 40 évig nem történt semmi, mondta régen Mars Janikó a Focusban. Igen. De most már biztos szeretőre komolyan tényleg, tehát semmi agresszió nincs benne. Ez az állat egész nap itt a villanypásztorban. Van, nekek itt a cirkusznál, akik a pásztor. Mi van, mégis egyszer azért megindul? Mi van, hogyha kiszúr a benzinkúton egy zacskó csokis parányt, és be akar érte menni? Befordul egy kamion, megijed, rádudál, az elefánt gellert kaphat, aztán futhat utána egy fakanállal a kezébe a gondozó, azért egy ekkor állatot nem állít meg senki. Így van. Hát, pont nem egy három kívánságos videót néztünk, ahol ugye fölültetik a gyereket a Tibi bácsi három kívánságában. Tibi bácsi nagyon örült neki, hogy végre valami történik a műsorban, valami spontán. De... Az elefánt meglát egy zöldséges pultot, és ember nem állítja meg, 50 méter rohan a gyerekkel a hátán, mert hogy ő kiszúrta, hogy ott van egy zöldséges. Ott ugrott le a gyerek a végén. Én nem feltételezem, csak kérdezem. Az az igazság, hogyha egy ilyen nagy állat valami agresszióra készülnek, vannak előjelei, tehát... Az az igazság, hogy mi értünk ezekhez az állatokhoz, mi velük nőttünk föl, jobban értünk, mint bármihez, mondjuk ezekhez az állatokhoz. És vannak ezeknek előjelei. Meg ugye hát azért a tényezőket figyelembe kell venni. Mi nem a Szent Mihály útról közelítettük meg ezt a benzinkutat, hanem a bevásárlóközpont mögötti parkoló részről, ahol ugye azért jóval csendesebb a dolog, és ott az oldalánál itatták meg. Tulajdonképpen a gondozó is még két. Hány kilós ilyen állat? Hát ő majdnem négy tonna. Ez egy lassú 4000 kiló. Képzeld el, hogy meg ott a parkoló, mert látta, hogy parkoló autók között is átvezetétek. Hát mi van, hogyha megpihent volna az egyik korzának az elején? Meglökte volna, de csak így finoman. Egy kis polákra. Igen, vagy éppen bakarózik, mert a szokás neki, hogy bakarózik. De nem, hát akkor rászól az idomár, és akkor ugye úgy jön. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szót fogadó. Itt a réten is egy ilyen 50-100 méterig nyugodtan úgy, hogy a gondozó ül például a réten, és akkor egy szóra, mint egy jó kiskutya fut, és akkor ott van. Hát nagyon szereti a... Hát azért, ha ő fut feléd, az nem ugyanaz, mint egy palokra pincsi. Fáni, gyere vissza, engedd, tedd le azt a gyereket! Fáni, mondtam, Fáni! A legrosszabb tulajdonsága az elefántunknak az, hogy tolvaj, mert a zacskókat, meg itt a táskákat rendszeresen elveszi az emberektől, tehát az mindig megnézi, hogy mi van benne. Igen. Ebben az országban, és ezek még érettségizettek. Fáni, hát nem elgezd az a DAV-busz, hát a kutya fáradt, mennének a gyerekek kirándulni. Az az igazság, egy kicsit fellett fújva az állatvédők részéről, tehát most, csak a hívószót nem mond be, hogy mivel lehet oda csalogatni, mert ezzel fog mindenki akkor... szórakozni. Igen, mindenki elhívja, fán is. Mert jó, hogy meglátja az embereket, ő már megy oda. Igen. De tényleg egész nap kint van itt, most is például a terület előtt, a cirkusz előtt, nem eltéve hátul, az összes állattal egy ilyen árnyékoló sátor alatt itt hatalmas villanypásztorban kint vannak, és akkor jöhet mindenki nyugodtan megnézni. Stb. De hát ugye a negatív emberek már rögtön minket mindenféle rossz embernek állítottak be. Hát annyit, amíg kiemelnék erről az egészről, hogy valami különleges dolog is ebben az egészben, hogy itt az idomító jutalomfalattal idomítottad még annak idején ezt az állatot, és így is szerepelt, tehát semmiféle pálca és bot nélkül az előadásban, és csak jutalomfalattal. Jó sok jutalomfalat? Három más a görög díny? Hát egy kiló banán, egy kiló alma, mert hogy az egy ilyen 5-6 perces produkció. És akkor mennyi termel be egy ilyen elefánt egy nap körülbelül? Tehát azt így másában lehet mérni? Ilyen 2-300? Nem szoktuk, megvan annak. Hát egy félvála szénát szoktunk neki adni, olyan 4-5 kiló alma, ugyanennyi banán, répát szereti még nagyon. Uh-huh. Még ennyit most még hát Fekete Laci is megeszik, tehát ez még akkor nem tűnik akkora mennyiségnek. Azt hiszem, az ilyen 2-300 kiló saláta, alma, zöldség, hulladék, ami így megmarad, és megeszik. Hogy hívják egyébként a kis jószágot? Ráni, hát majd, akkor a Fánival nem voltam annyira. Majdnem eltaláltál. Nem voltam annyira messze a Fánival. Ő indiai vagy afrikai vagy milyen? Indiai elefánt. Indiai elefánt. Tudom, a fülmérete más, de az 40 év alatt nem tudtam megjegyezni, hogy az egyiknek kisebb, a másiknak nagyobb. Igazából mindegy is, hogy a fenét. És mikor jön fején, nekem mindegy, hogy afrikai vagy indiai. A felemelt ormánya. Mik az agresszió jelei? Ezt most tényleg csak kíváncsiából kérdezem, nem azért, mert hogy ez megtörtént volna, csak érdekel, hogy kommunikál az állat. Tehát, hogy milyen, mert a lónál ugye az ember, ha lovagol, tudja, de mondjuk az elefántnál mit figyeltek, hogy mit néztek? Hát vannak mozgások, tehát el kell szintázni jobbra-balra, fölemelni az első lábait, emelgeti őket, előre-hátra megy. Tehát az az igazság, hogy onnan szoktuk észrevenni, hogy a gyerekek imádja, az alkohollal, akik egy kicsit alkoholisták, és ide jönnek a cirkuszhoz, vagy ittak egy kis alkoholt, azokra szokott haragudni. Tehát akkor nem őket úgy félretessék el az ormányával egy picit, de semmi olyat nem csinál. Csak ez egy érdekes dolog, hogy nem szereti, hogyha... Valaki alkoholista. És tényleg fél az egerektől? Így van, igen. Mindenféle kis állattól. Igen, az egerektől fél. Mindig legyen nálunk. Nem úgy kell elképzelni, hogy akkor világnak szalad, hanem fél. Még jó, hogy édesem, egy mezőnek a maga kis 4 tonnájával megijed egy kis szürke egértől. Az az orrába. Igen. Még szerencsé, hogy egy mezőn viszonylag ritkán fordulnak elő rácsáló, kijön előtt egy vakon. Olivier, nagyon köszi, mi nem akarunk benneteket bántani, még nem is ez volt a célja, csak hogy eloszlassuk itt a félelmet. De azért csak óvatosan reméljük, hogy sokan lesznek nálatok. Hát ez jó reklám volt a cirkusznak mindenképpen. Az biztos. Köszönjük, ciao, hello. Ádám Olivér, a cirkusz igazgatója. Köszönjük szépen. Helyes, fél az egerektől. Igen, nem? Épp hát szereti piát. Nem. A piás egészséges. Fél az egerektől. Fél 80 pontosan jövünk a hírek. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello, drága reggeli show hallgatók, itt vagyunk. A Rádió 1-en is, ugye sok mindenről beszélgettünk, egyrésztről felhívtuk a cirkusz igazgatóját, Ádám Olivért, mert ugye szabadon kóborolt tegnap egy elefánt, erről is dumáltunk, nem akartunk olyan pánikot kelteni, csak megkérdeztünk néhány fontos információt az elefántról, és előtte megnéztünk egy 3 kívánság felvételt, amikor is Dévinyi Tibi bácsi egy nagyon helyes fiatal srácnak teljesíti a kívánságát, aki azt mondja, hogy ő minden nap 6-os villamossal jár ugye be a munkahelyére, de ő szeretne most elefánt jönni azon a vonalon. És hát szegény, ő fölül erre az elefántra, majd az elefánt ugye megbokrosodik. Meglát egy zöldséges pultot kb. 50 méterre a villamos megállótól, és elindul úgy, hogy a kívánó fiú föntül ugye az elefánt hátán, és közben a gondozók, a műsorkészítők, az állatidomárok 3-4-en rángatják balra-jobbra az elefántot, és próbálják megállítani, de hát Dumbo ugye a fejébe vette, hogy ő elmegy a zöldségeshez. Úgyhogy szegény srác pedig ugye hát a kamera előtt végig fönt vergődik, ül és próbál túlélni egy 4 tonnás állat tetén, úgyhogy senki nem állítja meg az elefántot. Nem úgy, nem úgy tűnik, mint hogyha meg lett volna beszélve a zöldségesről, hogy berongyol mindjárt egy elefánt, és szétzúzza a pultot. Egyébként a Viber üzenőfalunk fölrobbant a téma után, mert rengeteg olyan videót kapunk, ahol tájföldi turisták ülnek az elefánt hátán, és az elefánt megbokrosodik. Autókat, kicsi tuktukokat ver szét, szafaris fotókat, képeket, videókat kapunk, ahol azért az elefántok nyilván megbokrosodnak, bár azok ugye vadállatok és a saját közegükben vannak, mondjuk aki szafarin van, de hát a tájföldi tuktukos felvétel is döbben. Hát, amikor felkap 2-3 tuktukot, a turisták ott ülnek a hátán, életük filmjel lepörög valószínű, ez a 3-4 tonnás állat meg törzúz maga körül. Nem akarsz több ilyen kalandot. És biztos, hogy nem is többet elefánt. Még egyet. Igen. Na, és kértük a hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, vagy próbáljanak egy picit segíteni, hogy hát ha van valaki, aki ismeri azt a fiút, Gábort, aki ugye felült, vagy felültették, ezt mindjárt megkérdezzük, az elefánt hátára a 3 kívánság című műsorban, hát ha hallgat minket, vagy valaki szól neki. És képzeljétek el, hogy megtaláltuk, nem is tudom hány évvel ezelőtti felvétel, 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtti felvétel. 87. 1987-ben készült a felvétel, és itt van a felvétel szereplője. Hello Gábor, jó reggel, ciao. Hello, jó reggel, sziasztok. Szia Gábor. Jó reggelt Gábor. Sziasztok. Hát a hős, most néztük meg a felvételedet. Hát, na várjál, kezdjük az elején. Te írtad a levelet a 3 kívánságba, vagy benneteket megtaláltak, és azt mondták, hogy kívánni kéne egy ilyet? Írtuk ezt a levelet, hogy elefánttal menjünk iskolába, tehát ez lett volna a terv. Tehát akkor ez egy valós levél volt? Valós levél, így van, és akkor azért lett a villamosra fölrakva a tábla, és ez lett volna a terv, csak igazából, mint én fölültem az elefántra, utána az elefánt. Na de várj, ne rohanjunk ennyire, lehet, hogy rajta volt a villamos, az elefánt, hogy hatos villamos, ez valahol a 12. kerületben, a 12. kerületi tanács. Önkormányzatnál volt, hát ott volt rá lehetőség, hogy le lett zárva, hogy a, tehát úgymond az a rész, ahol volt az a... Dévényi Tibi bácsi, előtte mennyit találkoztatok? Vagy volt-e próba? Az iskolában találkoztunk előtte, tehát volt bent az iskolában, amikor ugye először meg lett ez szervezve. Bejött az iskolába toborozni gyerekeket a műsorban? Nem, hát amikor ugye ki lett választva ez a... Ja, maga a kívánság. Persze, úgy jött be az iskolába, tehát nyilván akkor még általános iskolások voltunk, hiszen már nem is tudom, hogy hogy. És akkor még írni kellett, hogy Magyar Televízió, Postafiók, nem tudom mennyi. Kedves három kívánság. Kedves három kívánság, ugye szeretnék elefánttal iskolába menni. Na, mi volt megbeszélve, hogy mindketten felültök? Nem, négyen volt, azt hiszem négyen voltunk. Négyen voltatok. Négyen voltunk. Elvileg mindegyiknek föl kellett volna ülni. Hát a második embert, a haverodat, az úgy rúgta arrébb az elefánt szerencsét, hogy neki már esélyes sem volt. Te ugye fölültél az elefántra, látok a felvételen, hogy Feri mondja, ő már nem tudott fölülni, mert az elefánt közben elkezdett megbokrosodni kicsit. Ez így igaz, így van. Te hogy emlékszel a történetekre, mennyire volt ijesztő? Hát nem volt, egy picit félelmetes volt, csak hogy hirtelen megindult az elefánt, de igazából nem, tehát nem volt olyan nagyon rossz. De jó élmény volt. Ki volt az a Kaller kinézetű sötét zakós masinista, aki ott próbált az elefántot megfékezni? Az volt az Idomár? Persze, az volt az Idomár. Mehetetni kellett az elefántot ahhoz, hogy ugye ne vaduljon meg, de ennek ellenére megvadult, mert meglátta a zöldséges üzletet. És ugye elindultatok a zöldséges felé. Te pedig hát, mint egy jó lovas, ültél a tetején. Így van. Én biztos, így van. Hogy nagyon megijedtem volna. Hát én ültem elefánt, hát egyrészt magas, kettőrészt nagyon nagy darab az állat. Fiat, egyetlen ember volt. Meg hirtelen az a tömeg megindult, tehát az is volt. Igen. Egyetlen ember volt, aki nem volt befos, az Tibi bácsi volt, aki végigröhögte az egészet. Neki ez marára tetszett. Igen, Tibi bácsi, ez marára tetszett. És akkor ott kiabáltak neked, hogy ugor le? Vagy mit mondtak neked? Nem, magamtól ugrottam le. Mert azt láttam, hogy te átugorva a zöldséges, bele egy ilyen narancs pultba vagy valahova, te beleugrasz. Igen, akkor még jó, de arra sem, miként beszélek, én marakúja, mincs, de alma pultba. Egy alma pultba te leugrottál. Így van. És aztán mi lett a Fánival? Fogalmam sincs, azt már így nem tudom megmondani, de elvitték a vágóhídra. Jó, de nem volt, hogy akkor vegyük föl még egyszer felültetek mind a négyen, tehát ez így maradt nem akkor. Hát elvileg nem sikerült fölülni, utána nagyon megvadult, tehát amikor megette a zöldséget, akkor eléggé meg. Hogy kiszedett a paprikát, paradicsomot, vagy sojmáron tudták megállítani. Azt így nem tudom, hogy mit evett meg, de utána már elvitték a Idomárok igazából, utána már nem, de négyen nem sikerült fölülni rá. Írtatok még ezután Tibi bácsinak valami jó ötlettel? Nem volt utána? Nem kívántatok többet? Most országból? Nem, utána csak ez egy volt, ez így jól sikerült ettől. Ez az egy volt. Na jó, és arra megismertek az utcán, meg megismertek a suliba, amikor ez lement? Hát akkor ilyen 2-3 millióan nézték ezt a műsort. Ezt tudom, hát ilyen akkor nem volt még ugye 150 csatorna, akkor még volt összesen 3, akkor itt még nem is volt adás szerintem. Persze, hát ez igen. Gábor a hős. De akkor ez egy jó emlék neked. Jó, persze, én is most nem is tudom, 3-5 éve találtam meg a YouTube-on igazából. Igen, ott elküldte nekünk egy hallgató, csak bizonyítva azt, hogy azért nem mindig könnyű egy ilyen állatot megfékezni. Valamelyik tévécsatornán is ugye van ez a retro műsorok, ott lesz, ahol szoktak adni 3 kívánságot. Az M3 ad ilyen retros igen, dolgokat. Igen, akartam mondani, nem tudom, lehet-e, de igen, van az a... Ja, simán, persze. Jót tesz nekik a reklám, és csak segíteni tudunk rajtuk. Figyelj, te mivel foglalkozol most, Gábor, mit csinálsz? Én autóalkatrészekkel. Autóalkatrészekkel, aha, csak amíg gondolom tanultál, ugye? Ez így van. Akkor még tanultál. Ugye az állatok irányában nem akartál elmenni. Nem, megmaradtam a retro autókártyát. És miért pont elefánt, meg miért pont a körútat? Adj mindent, hogy találkozzál David Hasselhoff-a, vagy ismerd meg Jockey Ewingot, vagy motorcsórakozzál a Dunán. Ezt már nem tudom megmondani, tehát hogy igazából, hogy mi, hogy alakult ez. Simogassák így, hogy Csicsolinával. akkor ez jutott, hogy ez volt akkor a találtuk. Na jól van. Okay. Örülök, hogy hívtatok is, hogy... Hát mi is örülünk, figyelj, hát nem gondoltuk, hogy megtalálunk ebben, mi nem hittünk. Hát látod, meg lehet, a mai világban már mindenki megtalál mindenkit. Hát te nézzük a Facebook, telefonszám, és meg is vagy. Gábor, köszi, hogy nyilatkoztál nekünk, ciao. Hát jó van, szívesen, szép. Köszi, szívesen, hello, ciao. Hello, ciao. Én éreztem a végén, hogy már nagyon letettem volna. Nem, neked is volt egy ilyen fejlés. Jó, hát figyelj, perce. Azért én nem tudom, felvállalnám őt szerepelt a három kívánságban, de Gábor nagyon helyes neki volt. Neki elég volt ez a 2,5 perc hírnév, amit a három kívánság adott neki. Most elkezdtem három kívánságokat nézni itt a szünetben, rácuppansz, figyelj, elkezded a YouTube-on nézni, és nem tudod abbahagyni. Két beesett szemű sápat, vashiányos kisfiú, akit szerintem akkor szedtek elő, valahonnan ott a Four Seasons, vagy mostani Ritz aljában, kérdeznek David Hasselhoff-tól. Ott a TV bácsi, aki meglehetősen üveges tekintettel adja jobbra-balra a mikrofont, egy tolmácslány, a 2,5 méter magas David Hasselhoff, aki akkor egyébként baromi jól lesz ki, jól öltözött. David TV bácsi egy ilyen NDK-s kabátban, egy nagyon ronda sállal. Azzal és hajjal, két kis mindenki volt. Szódásüveg keretes szemüveges gyerek kérdez David Hasselhoff-tól. Mikor tanult meg David Hasselhoff úszni? Figyelj, az egész műsor szenzációs. Az egész műsor nagyon jó. Szereplők, Napóleon Boulevard, Benkő László, Kaoma, Palcsó Brigitta, Szikora Robert. Ez egy stáblista? Hogyha megnézed az alját, akkor mindegyiken ott vannak a szereplők is, illetve hát a legtöbbnél azért kicsit igényesebben felrakottaknál. És nekem a kedvencem Nena, Mizsér Attila, első emelet, Opus, Szokratész, Alfonso, Modern Talking, Kocsis Zoltán. De figyelj, hát akkor... Benne voltak egy ezek nagy, nagy neveket hoztak össze. Tehát azért az nem kevés lóvéba került akkor az MTV-nek, hogy azt összehozzá. Most lehet, hogy videóklip bejátszás. Nem, ott voltak rendesen. Szokratész, egyébként egy kifejezetten jó focista volt, őt például el is hozták, ott áll. De akkor egyébként mindig leadtak egy klippet is, tehát lehet, hogy te a klippeket olvasod, vagy a klippeknek a művészét is fölírták a végén a stáblistára, mert mindig volt klip is. Arra emlékeztek? Aha. Na és ami, de ott van a Modern Talking? Figyelj, Alfonso ott van, Szokratész ott van, most ő így pörgetem. Szokratész, hát az mennyire reális, hogy öcsike Szokratészsel akar találkozni, tudod, sokkal inkább igen, az apja. Igen. Véletlenül is egy csatárra. Igen, Szokratész. Na jó van. 7 perc, pontosan 8 óra. Én tényleg úgy van, most kapom az infót, hogy azt kérhetett klipet, aki elkapta a pöttyös labdát. Aha. Tehát ugye te dobták neked, elkaptad, és akkor te kikérted a... De ne azt kért, hanem... Igen, hát ami fenn volt, igen. Amit előre leegyeztettek veled, persze. Ha. Mit látsz? A Taróci Balázs is benne van. Hát az jó, a Taróci Balázs, persze. Akart vele valaki telisézni benne. Igen. Láptengolzni egy elefánt hátán. 7 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel. Hello mindenkinek! Drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk a Reggeli Show-val. Gyönyörű idő van, szikrázó napsütés, és hát egész héten ilyen időnk lesz, kisebb-nagyobb zivatar jön majd, de igazából azt hiszem, hogy nem lehet okunk panaszra. Köszönjük a szépen, Balázs! A jelentést támogatta a BOTZ kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BOTZ. Tudomány a kényelem mögött. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Elment a gyerekem osztálykirándulásra. Képzeljétek el! Ottalvos, osztálykirándulós, éjszakacsomagolós, elemlámpakeresős. Várj, most a tegnap estéteket mondod? Ez most így egyben az egész csomagot ilyenkor, hogy mi van. Igen, ez a tegnap este. Elemlámpakeresés, fehér pólóberakós, gyerekkel felkészítős, ló mögé nem menős, hátul harap, vigyázol előtte. Egy óráig soroltad ezeket, hogy ne... Elől harap, ajtónál buszon nem állsz. Hát tudod, azért van egy ilyen kis elbeszélgetés, amikor így felkészített, hogy azért, mert esetleg valamelyik gyerek, akkor ne csinálja utána, legyen jó, mint a többiek. Hát azért nem fejmosás szinten, de hát azért osztálykirándulás, hát azért ilyenkor szeret az ember. Szeret az ember jót hallani. Úgyhogy elindult. Ott alvós. Alkoholt nem iszol. Igen, alkoholt nem iszol. Ez itt az óvszer. Igen, ez itt a gumiobszer, védekezel, ha bármi történik. Igen. Nem, de olyan büszke vagyok rá, hát azért ez egy olyan jó érzés. Volt ő már ilyen ott alvóson, mert hogy ez már nem az első iskolája, és a másik suli valahol először járt, ahonnan aztán kivettük, ott azonnal egy osztálykirándulásra indítottak, de azért ez most már úgy benne van a közösségben, ott van, megy a kis barátaival, úgyhogy nagyon. Várta, persze, készült, igen, becsomagoltunk egy csomó mindennek ki, mennek rengeteg helyre, számos programmal, úgyhogy nagyon jó. Ez itt a leégés elleni, ez itt a kullancs elleni, ez itt a szúnyog elleni. Ez itt a karcsabogár elleni, ez a szarvasbogár elleni. Ez az orszarú bogár elleni, ez a moszkító elleni. Szóval jó, jó, hál' Isten nem busszal mennek, hanem vonattal. Mert mehetél volna ellenőrizni. Így van. Hát figyelj, most megint most történt megint, hogy ugye leellenőrizték a buszt. A szülők leellenőrizték a buszt, kiderült, hogy a kerekekkel nem elégedettek, ezért kihívták a rendőrséget, majd kiderült, hogy a kerekeknek semmi baj, viszont a sofőrnek nincs jogsia. Illetve van csak lejárt, ami azért mondjuk egy EU vizsga, tehát nem annyira vészes, inkább járjon le, mint ne legyen rossz a kereke. De hogy milyen félelem van már a szülőkben, hogy kimondod ezt, hogy osztálykirándulás, és joggal egyébként sajnos, de mindenki összerándul. Én azért örülök, hogy vonattal mennek. Szóval egyrészt már annyira lassú, hogy ott nagy baj nem lehet, de én azért örülök. Az ottalvosat. Igen. Hogy a vonat valahol szobb is változik. Valószínűleg ott fog rájuk sötétedni. Valahol majd egy vonat megállójában Vác környékén várják délután 4 órakor az reggel 8-as vonatot, és csendesen szundikálnak. Szóval hát ez egy nagy nap. Ez jó. Igen, szóval kérdezi, hogy akkor bevetem este az ormányos alsómat, hogy felveszem a kis micimackos alsónadrágomat. Leteszük 8-kor a gyereket, és azt mondom, Viki, készülj. És végre kialusszátok magatokat. Viki, készülj, ezt még elmondom, és aztán a fejem így leesik a párnára, és 8-9-kor. Te is arra gondolsz, amire én... Igen. Na, aludjunk. Igen. Neked se jut eszedbe senki? Nem, akkor aludjunk. Szóval, hát én örülök. Hát jó, menjen. Ne, lerázós volt a kisrác a tegnapi beszélgetés, hogy jó, apa, tudom, jó, vagy ő az a rendes típus, aki így végighallgat, csillogó szemekkel. Ne, megbeszéltük azt, hogy milyen legyen. A B-s a legjobb, a D-s, a H-s az a legrosszabb. És akkor mindig megkérdez, milyen legyek, B-s, C-s, D-s, vagy H-s. Nem, á. De mi az, hogy B-s? Nem tudom, ezt ő kitalálta magának ezt az osztalási rendszer. De okos egyébként, mert ha csak A meg B lenne, rossz vagy jó, akkor nem, egyszerűen. Kitalálta, hogy B, C, D, H. És akkor minden reggel megkérdez, hogy ma milyen legyen a suliba. Mondom, Benny, legyen, mert én meg mindig elfejtem, hogy melyik a rossz. Mondom, hogy milyen, legyen meg nyás. Apa, az a legrosszabb. Ja, nem, akkor bézs legyen. Jó, apa, akkor bézs leszek. És most is felhívtam még 7:30-kor, hogy ügyes legyen, meg szeretem, meg vigyázom magára, és akkor ott megkérdez, hogy milyen legyek. Most résem voltam, mondtam, hogy bézs legyél. És elkeptelenedett, tudod, legalább azt mondta, hogy megengedem, hogy ez egy, és mondta, hogy ez egy osztálykirándulás. Na jó. C. Na jó, mondom, C. Jó. De C-nél ne halljak rosszabbat, majd amikor holnap visszajössz. Hát fel kell vértezni a gyereket, nem? Hát azért strandra mennek, lovardába mennek, hát azért ott... Majd megtanulja. Minden. Jól úszik, meg nincs baj, de azért elmondtam neki. Egy hülye szülő, hogy elkezdi paráztatni a gyereket, nem? Hát meg strandon nem mész be egyedül. Figyeled, hogy hol van a tanárnéni. Szót fogadsz, nem lógsz ki a vonat ablakán, hagyod este a többieket aludni, normálisan viselkedsz. Ha valaki nem tudom mit csinál, nem mész utána, te is követ dobál. Nem. Ott volt még az anyja is. És ő csak te nézte. Igen, először én voltam egy bemelegítő jellegű 20 perc, aztán jött az anyja, és ellátta a baját. Itt a sokkoló apádnak nem mondja. Igen, Gáspré, Defenó, a 9001-es Vipera, mindent bepakoltunk a gyereknek. Telefont is dugott a kis táskájába. Nem. Telefon. Nem, mint ezt kérték is, hogy ne legyen. Szerintem tök nem, jó. Nem, telefon ott... nem, de a testőrök mentek. Nem, személyhívó van. Egy megy a vonat előtt, egy megy a vonat mögött. Négy kocsival kísérjük, helikopter repül a vonat fölött. Őrszemek vannak, határőrök. És két polgárőr autó is követi a vonatot a rendkedvéért. Ismerős a kalauzok várják már őket a vasútállomáson. Apa, te vagy, megmondtam, hogy ne ismerj meg. Nem én vagyok. Apa, ne szórakozz, ez te vagy. Mi az az álba is rajta? Mondtam, hogy ne csináld ezt. Szop felé, perceken belül indul a szem. Na Istenem, jó lesz. Hát már minden igaz, mert nem, 8:20-kor van találkozva, aztán már a vonaton ül. De az szülőnek... Ja, biztos, hogy kérdő, kimenek 2 órával előbb, nem? Én szerintem, hogy 6:00-kor Vikit ismerve dokkoltak a nyugati téri pályadvaron, és ott állnak a peronon. A 9-es peron mellett 8:20-kor vonat indul, szobvát. Nem, hát ő persze, kimentek időbe. De tudod, milyenek a gyerekek ilyenkor, hát aludhatna 7:30-ig, és szerintem a Benny az fél hetkor már kipattant a levegőbe csapott, és azt mondta, végre ma hás leszek, azt nem beszélt veled. Fölkelt a gyerek, jó kedvűen, aztán felhívtam. Mire beült az anyja mellé a kocsiba, már sírt. De megígérte, hogy jó lesz, és ez nekem mindennél fontosabb. Ide is a hallgató, hogy Bali, te ezek közül melyiket tartottad be? Egyiket se. Na. De ugye ezt én igazából nem is miattam mondom, hanem ez miatt, saját mi? Magam miatt, hogy én elmondtam, én felkészítettem a gyermeket. Odaadtam neki az összes tudást, amit oda lehetett, elmondtam, hogy viselkedjen. Aztán rossz lesz, hát akkor rossz lesz, persze, de nem lesz rossz, meg tök jó az osztály. Nagyon szeretik egymást. De te magad megnyugtatására mondod el, nem? Azt gondolod, hogyha majd te elmondod, hogy ne lógjon ki az ablakon, majd akkor biztos, hogy ha többiek kilógnak, ő ott fog ülni, és eszébe jut, hogy apám mondta, ne lógja ki, akkor nem lógok ki. De hogy nem, ugyanúgy nem ki fog lógni az ablakon. Teljesen. Tehát, hogyha nem mondasz neki semmit, akkor azt csinál, amit akar. Hogyha meg elmondasz neki mindent, akkor a felét meg fogja csinálni, és ez már biztosíték arra, hogy nem lehet nagy gond. Igen. Meg tudod az, hogyha nem mondod el, akkor tényleg lehet, hogy utána magadat okolod. Így nekem most így tök tiszta lelkiismeretem. Így meg az anyára kellem. Egy elmondtam neki, és akkor felkészítettem. De a szülőnek milyen kevés kell, hogy büszke legyen, hogy egy osztály kirándulni megy egy 8 éves gyerek, és ez most tudod olyan. Nem? Azt na. Király vagy. Hát ez megy a gyerek osztály kirándulni. Ide most született, figyelj, most született. Hát ott álltam bent a kórházban, amikor született, és a gyerek 8 éves, és osztály kirándulni megy. Lassan 42-es cipőt veszek majd neki. Elballag, érettségi. De hogy nagyon durva. Hát nagyon durva. Mennyi is most született, azt tegnap vettünk neki sportmelltartót. Igen. Igen, de előtt többet nem mondok el. Pedig lassan abban a korban lép, hogy lenne még 2-3 kérdésem. Igen. Egy kicsit szégyellem, de igazából tudni. Igazából tudni. Azt gondolom, hogy már lassan, ahány éves a virág, tudnék még mit kérdezni. Mekkora volt az a sportmertartó, és milyen alakja van? Mennyire feszülős az a sportmertartó? Lövészetre járok, és csak sörétes. Tudod, az a nagyobb a szórás. A két öreg rámegy a harmadik lányára sportmertartó. Mekkora, milyen X-es. Nem csodálom, hát megérkezik majd valami bőgatyás gyerek, majd visszafordított bézó sapkába, hogy vinni a lányodat a Margit szigetre. Hát, ha még az jön, de lehet, hogy egy operátor. Vagy egy szemüveges pattás. Megérkezik majd egy kis Backseat Boys rajongó, vagy Biző Boys, remélem, hogy Biző Boys rajongó gyerek jön a lányodat. Annak nem örülnék, hiszen ezek már 50-esek. Tényleg jön majd egy Hip-Hop Boys pólus. Biző Boys jön meg. Hip-Hop Boys pólus 43 éves kópas csávó, jön majd a lányodat. Nektek rosszabb. Nektek sokkal rosszabb. Nem, én ezt rosszabb, mindig mondom. Nem mondjuk már, hogy rosszabb. Jaj, most a kettőt kell összehasonlítva rosszabb. Hát azért, hát más, ne, én szerintem azért az nektek az keményebb. Szóval, nem? Hát ahol fiúgyerek van. Tudjuk, csak egyre kell vigyázni. Ott egy kukira vigyázol. Neked a virágnál az összes kukira kell vigyázni. Hát tételezzük fel, hogy virág nem hülye. Jó? Tehát kezdjük így. Nem erre gondolok. Nem fog az összes kukira rámenni. Érted? Hát most ne ez legyen már állandóan. Hogy te erre gondolok, hogy rámegy az összes kukira. Nem vagy elég cizellált. Nincs, nincsenek a lelkednek barázdái, hogy érezd ezt. Nem arról van szó, hogy most rámegy az összes kukira, vagy nem, hanem majd amikor te lányos apaként ugye majd ezt megéled. Hát minden apa kicsit tényleg szerelmes a lányámba, és akkor megjön egy fiú, és akkor a gyerek szerelmes lesz, és akkor te ott úgy kicsit megvizsgáztatod, megnézed, kérdezel tőle, és hát tudod, hogy előbb-utóbb valószínű, hogy elkapja a lányodat. Nem hangzik jól. Ha nincs vászdi, akkor a Dunapaláza parkolójában, ha engedékenyebb vagy, akkor nálad a felső szinten. És szerintem jobban jársz a nálad. Hogy aludjanak ott. Még hosszú évek fognak eltelni. Ki tudja, hogy hány éves most a virág? 14. Hát akkor még igen, akkor még azért. Odébb van még. Azért. Hát a mai tínédzsereket ismerően nincs de annyira miért? Odébb. Virág esetében van, odébb van, mert szigorúbbak vagytok, vagy késleltetitek, tehát 14-15 évesen gyerekek. Hát szexelnek a fiatalok. Hát most mondjuk ki. Igen. Hát most. Megengedett, hogy ott aludjon a majd, ha lesz mondjuk egy év múlva egy hapsia. Hát pár év múlva. Jövőre 15 és középiskolás a virág. Összejön egy sráccal, akivel azt mondja, hogy apa szerelmes vagyok. Hát legalább annyit hozzon be ebbe a kapcsolatba, mint amennyit a virág visz, úgyhogy biztos van. Egy-két barát. Ja, azt hittem azt, hogy egy-két barátnőjét. Nem, az majd az érettségi után majd. Akkor már bárki ott aludhat. Na most ilyen 10-18 évesen ott asszik a lányod két barátnője. Erről nem domáltunk Móniba. Ott asszik a lányod két barátnője, 18 évesek is reggel kijönnek, hogy Jancsi Mácsi, nincs egy kis kakaó. És kéne egy ilyen nagyon-nagyon finom kis pólóba, egy nagyon-nagyon könnyed kis bugyiba. De a 18 éves, hát már nem beszélünk semmiről. Szóval 18 éves azt mondja, hogy Jancsi Mácsi, kellene nekem egy mézes kalácsom. Nagyon éhes vagyok. Igen. Én meg jövök be éppen a garázsból átiszat pólóban, mint az American Beauty-ban. Te meg jössz egy ilyen olajfoltos pólóban, mert szereted a dácsiátokat. Megörlöd a kezed a mellett. Igen. És megérkezik így, akkor három barátnővel ő ott trécsel. Gyurni tetszik? Igen. Jancsi Mácsi. De akkor már lent van a póló. Ja, igen. Olyan meleg van. Beindíthatjuk kint a slagot. És ott állsz, és így nézel nagykerek szemekkel, nem, 3-18 éves lány előtted. És a slagot! Jó, hát tudjátok, hogy bekerül a víz! Leszünk, gyerekek, leszünk ennyi idősek, és lesz egy idős a gyerekünk. Lesz egy idős a gyerekünk, hát ezt mondjuk ki. Hát ez így meg fog történni. Kapcsolatjátok be, úgy is megfázott a torkom. Két hétig köhögtem a műsor. Jancsi bácsi. Na, most nagyon rá lesz a 18-as lány. Hát négy év múlva ott lesz a virág, ott alszik majd nálad három barátnőjével. Hát és most képzeld le, hogyha pár év múlva majd megjelenek a Benny Conchita Wurst rajongó barátai, és ugye ezt mondják majd neked. Balázs bácsi. Olyan meleg van itt. Beindíthatom a slágot. Ledobhatom a felsőm. De te még ezt nem gondolkoztál, hogy mi lesz ott a szikét barátnője? Öt év múlva? Nem olyan filóztál ezen? Már ott tart. Hát most még annyira nem. Miért nem? Mert fontosabb a környezet négyes. A magyar élet! Most még igen? Hát most még igen, de most még csak 14. Persze. Jancsi bácsi. Igen, persze. Megyek kiporszívózom a kis szobát. Öt év múlva már jönnek a nagy lányok. Neked tudja, hogy lesz két lyuk a szobán, és a Móri rajta fog kapni, igen, hogy iszonyatosan leselkedsz be. A fürdőszoba ajtaját ott fogsz térni, és Jani, mit csinálsz? Ő semmit. És azt látod, hogy bent három lány nagyon zuhajzik, nagyon csapatja magát, nagyon habfürdőznek, nagyon sikítoznak, és te a kis... És te a kis adidaszos, kétcsíkos, háromcsíkos melegítőben ott fogsz térni a fürdőszoba előtt, és rendeltesen stírolod a virágban. Hát de rendetem, hát ez realitás, vagy túl sok ilyen típusú filmet nézek, azt gondolod? Ja, nem, igen. Ja, gondolj rá, mikor először betérdelsz a fürdőszobajtól elé, jó? Ja. Jusson eszedbe, hogy ezt a Bali egy rádió műsorban megmondta. Basszus, ezt is megmondta. Itt érdelek a fürdőszoba előtt 63 évesen. Igen, de csak azért, hogy vajon kimossák-e maguk után a kádat. Mondjuk ez is igaz. Neki tele van hajjal, riddel, nem fogja többet itt aludni a rohadt életbe. És az orrás száján dől a tusfürdő, a büdös és nem matrózzuhajzás. Igen, és nem matrózzuhajzás. Lányok, mikor végeztek? Mindjárt, Jancsi bácsi, miért? Mert már egy órán végeztem mindenkásnak! Jancsi bácsi, nem hozta magam a pizsomát. Elvehettem az egyik pólóját. Az egymet ugye nem. Láttam a szekrényben két Adidas póló. Adidas póló. Meg egy Piumát felvehetem. Ja, Istenem, nem, tényleg nektek rosszabb azért. Nincs véletlen nyajki. Nike? Mit mondtál? Hát nyajki. Két Adidas, meg egy nyajki. Kislányom. És hát azért mit szólnak ez a szüleim? És itt jön majd fel, Móni. Mi a probléma? Úristen. Jó Isten, hát figyelj, ez, de szerintem ez minden családban lejátszódik egy kicsit, nem? Amikor neked lányod van, és szembesülsz az első fiújával, szülőként, apaként, tehát az apa azért egy kicsit konkurál, ahogy szerintem egyébként a nő is konkurál a fia választottjával, nem? Nem biztos, hogy az elsőből esküvő lesz, de azért egy anya ugyanúgy megnézi, hogy na nézzük, milyen ez a kis lányka. Gyere már ide, lánykám, beszélgessünk egy kicsit. Most persze nem így. De a fiút is leülteti. A fiút is leülteti ugyanúgy az apa, és azért ott, hát nem mindig örülsz neki, hogy kijött el a lányodért. Hát hallottunk, mert nem szimpatikus, nem akarod, hogy vele legyen a lányod, nem? Hát ez egy teljesen életközeli helyzet, amit mondok. Hogy beleszeret valami hülyébe. És te még tudod, hogy nem ez lesz az igazi, nem fog hozzá menni, felejtsd el. De 17 éves és tök szerelmes. De valami akkora baroma palia, nem? Egy 22 éves, nem tanul, cigizik, rosszra próbálja, de rosszra viszi. A jobban befeszül. Most egy kicsit miért nem lehet egy normál? Tehát, hogy nekem az a vízió, hogy egy teljesen bölcsész. Normál. Igen, hogy miért nem lehet egy teljesen normális kulturális volnevet? Mert az első sokszor nem az. Az első sokszor nem az. Az első szerelemben a csajok sokszor az extrémitást, a vagány srácot, a suli menői, a nagy szájút keresik, aztán rájönnek, hogy nem ez az igazi, és 24-25, és már nem ilyet válasz. De az első szerelmet, ha belegondolsz a mi elsőnkbe, vagy a csajok elsőjébe, az mindig az iskola vagánya, meg a nagy szájú, meg a nagy dumás, meg a tetoválós, vagy mit tudom én, érted? Hogy elsőre, nem, hát most persze van ilyen, hogy egy 20 éves, nagyon jó modorú, aranyos fiúval jön össze, de vannak azért szélsőségek. De vannak amikor te szülőként ki tudsz kölni. A feleség, és azt mondja, fiam, a gyerek kinnapozik, azóta négyszer viszik el egy héten a kukát. A szemetesek. És amikor hatan is lógnak a kocsi végé. És sokáig üdítenek. De ez megtörtént? Mi? Ugye, hogy jöttek a kukások többször? Nem, takarásban van a hátsó rész. Nem engedi. Mindig letakarod egy ilyen törő közel a virágot, amikor jönnek a kukások? Én ettől rettegek egyébként a leginkább. Tetszett nekem... Mit csinálsz, tesek? Mondok egy életközeli helyzetet. Most bocsánat, ne sértődje meg senki. Nem sértődik meg senki, nem kell udvariaskodni, mond. Ez a meló stílus. Ez amikor cupognak, szívogatják a fogukat. De basszus, jó csaj a lányod. Jó, oké, hát tessék, mondok egy életközeli helyet. Ez neki. De szerintem akkor cupognak a telekát, amikor csatornáznak Velencén. Majd 30 munkás kézzel már, amikor végigmegy a főnkán. Jó, de az végleg tényleg, hogy ott füttyögnek, köpkönnek. Oké, strandon vagytok, ritkán vagytok strandon. Irány, felveszi, fülőruhát. Fikció, igen, víz közelben vagyunk, család, hagyjuk. Igen, jó, strandon vagyunk. Strandon vagytok, nézzük most azt, ami lehet. Jó, eltévedtünk. Fordítva fogtam a meccsek térképet. Kerestek egy rohadt unalmas várat valahol, de véletlenül kiukadtok a Balaton partjára, és bementek a füredi strandra. Nyilván nem történik meg, hogy fürödtök, jól érzitek magatokat, naposztok, virág fürdik, nyilván nincs. Hol a szarba lett a barbakán? Hol a... És azt látod, hogy a lányodat ilyen 15-16 éves, hogy elkezd nyílni, nővé válni. Hát azért megvannak a jelei, ez meg lesz a te lányodon, és a virágot, igen. Én láttam képeket, hát nagyon szép csaj, nagyon dekoratív, 2-3 év múlva bomba nő lesz. Pipi, ne fuss, melósok! Nem a melós. És azt látod, hogy sima 20 évesek kicsit így jobban megstérülik a lányodat. Az milyen érzés? Beszólogatnak. Nem, de még ez még véglet. Nem mindenki szól be. Csak azt látod, hogy egy felnőtt pasi, egy 25-30 éves, úgy nézi meg a lányodat, hogy te szülőként veszed észre azt a nézést. Nem a lányod veszi észre, mert őnek ehhez még nincs szeme. De te szülőként már észreveszed, és kicsit belelátsz a pasi gondolatába, és tudod, hogy mi van az ő fejében. Átéltél már ilyet? Volt ilyen? Észreveszed ezt egyáltalán? Hát persze. Szakadt is a meccsek térképén. Nézzek úgy, hogy megtanítsalak erre a nézésre? Hogy mit vegyél észre? Megnézelek téged úgy, hogy tud, hogy mit kell keresni egy másik pasiban. Megnézelek most úgy, hogy láss, hogy mit kell egy másik pasi szemébe észrevenni, majd amikor úgy nézi a lányodat? Figyelj. Legyél virág. Hát nem tud. Mit csinál a virág a strandon? Olvas egy Joy magazint. Ja, telefonját. Itt hason fekszik? Háton fekszik? Hát mit tudom én? Jó, megy a strandon. Nem volt a strandon a lányoddal. Virág hason fekszik, telefont néz, látod a fenekét. Jó, én vagyok egy 25 éves, aki elmegy mellette. Te így mentél el 25 évesen a lányok kicsit mellett. Megnéztem a lányodat, ahogy ott fekszik. Ja. Te mit csinálsz? Lerakod azt hittem, a... Azt hittem, belement valami a fogadat. Azt hittem, hogy a nível strandlabdákat nézed. Lerakod a nemzeti sportot, és... Így van. És megbeszéljük a reklám után. Ahol csak igazi, ma is sláger megy. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:09 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello, drága hallgatóink, itt vagyunk. És egy érdekes témáról beszélgettünk, ugye, hát szülők vagyunk, és ez mindenkit érint, aki szülő, ha fiú gyereked van, ha lánygyermeked, előbb-utóbb ugye kirepül, és barátja lesz, barátnője lesz. Arról beszélgettünk, hogy mi szülők ezt hogy éljük meg. Csupán csak az, hogy megnézik a lányunkat a strandon, vagy hazajön először egy pasival, vagy ott alszik nála élet első szerelme, és azt látod, hogy egy 45-ös cipő van az előszobában, ami nem a tiéd, hogy valaki pluszban valakivel együtt kell élni, aki egyszer csak ott pedig mozdul. Oda próbálod a lábat, az 5 szám eltérés van. És arról beszélgetünk, hogy mindenkinek van ezzel kapcsolatban prekoncepciója, vagy átélte már, és tudja, hogy nem olyan jó, vagy tart ettől, mert hogy kisebb a gyereke, de már ő is eljátszott a gondolattal, vagy nézett meg tinédzser csajokat, és mondta, hogy húha, és csekkolt először a szülőt, hogy nézi-e, majd nézte meg a 17-18 éves lányt a strandon. És hát Jani van most ugye a legveszélyeztetettebb helyzetben, mi is odaérünk majd egyszer. Majd. Ferinél mindkét nem érintett, ugye egy fiú, egy lány, nálam ugye két fiú. Jánossal viszont arról beszélgettünk, hogy virág, ugye hát 14-15 évesen, még nem most, és ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy nem most, de lassan elkezd majd azért hát még jobban kinyílni, és előbb-utóbb eljön a nagy pillanat, hogy valószínűleg pasija lesz, arról beszélgettünk, hogy ki hogy élné meg, mit csinálna, és mire gondol ilyenkor, illetve mit csinált ő fiatal korában egy-egy lányjal, és belegondolsz abba, hogy hasonlót fogad a gyereked is csinálni. Ugye? Nem visszakapjuk, mi lányos apukák visszakapjuk. Visszakapjátok, te is visszakapod majd fel. Csak gondolj bele, mit csináltál az első barátnőddel, hogy csináltad, hogy mennyire ügyetlen voltál, hogy valószínű, hogy egy kollégiumban nem kollégium, hát na, valószínű, persze, hogy egy disznó mellett. Ott röpögtek a cocák, és ganyészak volt. Ja. Valahol két szalmakazal között. A szalmakazal badugtam a fejét, hogy nem elekülj. A kis sárikát te elvitted hátra, hogy nézze meg, mert éppen bagzik a nyúl. Sárikát, sári néni. Nézze meg, hogy mert a tapasztalat sokat segített, viszont másodikra már ügyes voltam. Dojtak-e már azok a tyúkok, sári néni, menjünk hátra, nézzük meg. Mi volt utána friss tojás? Igen. És jön át, Ferike, megint veszednék a tojásokat. És ott arról beszéltünk, hogy Janit kérdeztem, hogy mit csinál akkor, ha például azt látja, bár ők ugye nem nagyon járnak strandra, de ugye minden apukában egyébként szerintem teljesen joggal megszólal az önérzet, hogy ne bámuld a lányomat, hogy idegen pasi méregeti, hogy előbb-utóbb abba a korba érnek majd, ugye a tinédzser csajok. Hát ezt mi férfiként azért tudjuk, hogy erről dumáltunk, hogy kimész a strandra, 17-18 éves lányok, hát ráadásul sokkal idősebbek a koruknál. Tehát azt gondolod, hogy 17-18-19 sminkelik magukat, falat kis fürdőruhában vannak, hát persze, hogy megnézed, aztán látod, hogy egy nagy darab pocakos ember egy nemzeti sporttal a hasán csúnyán néz rád, hogy ne nézeges a lány. Mama meg ott majd szólja a legváros palacsintát mellett, és ha megindul, véged van. Azzal itt. Ilyenkor gyorsan inkább máshova nézel. Hogy ezt hogy éled meg? Vagy hogy éljük ezt meg, ugye erről beszélgetünk, de aztán kiderült, hogy nem jársz nagyon strandra. Nem nagyon, de nyilván én itt sokat szólnék. Itt bámult az agyát, az még örül is teki. Igen. Hát én emlékszem, hogy az első barátnőmmel mi történt. Hát, na mi? Hát, hogy ügyetlenkedtél, hogy mit csináltál, hogy meddig masszíroztad, hogy és belegondolnék lányos apukaként, hogy te jó Isten, hát mi lesz majd az én, mi lesz majd az én lányommal? Az egyik vádlid már meg is van. Fordulja se, nem visszaállt rá, mindegy, jaj, de viszket, ne nyomd, akarom, elzsibadt a kezem, jaj, de szúra vár, de ez a bordád? Nem, ez a lábad? Nem. Na de érted, de ezek milyen szép emlékek neked. Egyébként szép. Ugye? Na egyébként most ezt nem veheted el. A lánynak ne. Hát igen, de a gyerekettől ezt nem veheted el. Hát ezt ő is át akarja élni, ő is szerelmes lesz majd. Hát hogyne, nem is jó volt. Persze, itt nem arról az, hogy elveszed, vagy nem veszed, tehát itt nem arról veszed, hogy megtiltod, nem is tudod. Tehát ha megtiltod, akkor tényleg egy kocsiban történik majd a hátsó ülésen, mert az apa nem engedi. A legnagyobb szigorban felnőtt lányokból lesznek a legnagyobb lázadók. Tehát, hogy azért azt tudjuk, hogy minél inkább szigorban tartod, és nem engedsz neki semmit, tényleg előbb-utóbb egy kerti mozi hátsó ülésén végzi. Egy egyes cabrio golf van. Nem jó. Miközben megy, ha nem tudom. Én nem fogom terrorizálni annyira, de azért résen leszek. Hát azért a fiút le kell mehozni, erről beszéltünk. Az első ottalásnál meg pláne. Hiszom, hogy Jani bácsi maguknál tényleg nem kell leúzni a vécét. Nézzük ezt a gyakorlatban. Hogy vagy résen az első ottalvásnál? Bemész fél óránként, nem teszed meg. Hallgatózol? Sokkal tapintatosabb lesz. Mit csinálsz? Hogy vagy résen? Megkérdezem egy a srác, a Virágot, hogy Virág, szerinted apádat nem zavarja, hogy itt alszom? Megszólok majd az ágyaló. Persze, hogy nem szabad. Persze, hogy nem szabad. Kicsöcsi. Alvás, csukd a szemed, fordulj a fal felé, számolj a százig. Apa, menj meg a szobából. Vagy bennülsz majd a szekrénybe. Rohadt meleged lesz, nagyon fogsz izzadni, már csak egy kis boxer alsóban lesz, iszonyatosan meleg lesz, oxigén hiány, és valamiért Virág odalép kint a szekrény, és ott ül az izzadó. Ott ülsz egy bokító, ki valami az anyján beszélgetsz. Nem történt semmi. Aludj, Móni, aludj, örködöm, minden rendben. Gyere, kinyitj. És ott ülsz a szekrényben. Hát figyelj, nem lesz egyszerű, de hát nyilván azért, hogyha az ember elég sokat beszélget a gyerekével, akkor nem lehetnek gondok. Meg azért egy idő után már azért bízol is benne, bízol az intelligenciájában, bízol abban, hogy azért függetlenül attól, hogy te most megejtetted ezeket a nagy beszélgetéseket, azért eljutott hozzá már egy-két információ az életnek erről. Persze, nem most én is arról beszélek, hogy terhes lesz, vagy nem, vagy hogy mi történik, fog csalódni, lesz szerelmes, át fogják vágni. A leggázabb, és szerintem a lányosapák nagy része pont ettől tart a legjobban. Hogy azért ismeri a pasikat, mert tudja, hogy ő is milyen volt. Hogy te is mondtad, hogy emlékszel arra, hogy mit összecsetlettél, botlottál, ez nyilván ránk is ugyanígy igaz, csak nálam ugye egy kicsit később jött 36 évesen. Igen, akkor is egy női kalauzzal valahol szob környékén. Szob környékén, egy 140 kilós női kalauz oda nyomott a mellébe, hogy jöjjön, Jancsika, gyere, nem baj, ha nincs jöjjön. Ledolgoztam a bérletára, mert nem volt nálam sajnos semmi. Máshogy is fizethetsz Marika néninek. Szerintem a lányosapákat ebben a sztoriban leginkább az zavarja, tudod, hogy ezek a srácok jönnek, mennek. Tehát, hogy lehet, hogy, tehát, hogy neki most abban a pillanatban nyilván ő az élete szerelme, és azt gondolja, hogy hú, hát hogy ez mekkora kapcsolat, és lehet, hogy egy hét múlva már sehol sincs. Tehát, hogy tudod, hát nagyon tudom, jó, hogy ezek egy kérés születően. Akkor már legyen egy fél évig, vagy egy évig, ne legyen egy hét múlva. Hát de nem, ezt mondom. Hogy? Hát pont ezt mondom, hogy ettől tartasz, meg ezt tudod, hogy ez lehet, hogy csak egy hétig fog tartani, vagy két hétig fog tartani. Miközben a lányod meg azt gondolja, hogy hú, hát ez mekkora szerelem, és meddig fog tartani. Te meg tudod, hogy basszus, nem. Gábor írnak, már mert Janiéknál újra előkerül a baba őr. Betolva a sarokba. Jó, nagyon jó. Nagyon esemesek vannak. Lányom első barátja az Istennek nem akart megismerni, pedig pár hónap előtte én vettem őrizetbe zsarolás miatt. Gondolhatjátok, hogy mit éreztem. Nincs annál rosszabb érzés lányos apukaként, mint amikor először mész haza, hogy a cipőid mellett megtalálsz egy 48-as csónakot is. Na erről beszélek. És az már tudod, hogy nem a tiéd, igen. Olyan aranyos Jani naivsága, de tuti szívrohamot kap majd a papa, amikor egyszer éjjel megy a vécére, és azt hallja a virágszobából, hogy igen, ezt nem olvasom. Eszembe jutott az első szerelemnek a szüleivel az első találkozás. Egy hónapig kerültem őket, majd mikor egyszer vittem haza a kedvesem, és kint álltak a ház előtt, kiszálltam, bemutatkoztam, majd apuka kínosan csak ennyit kérdezett. Szép az autó, tiéd? Mondom, nem, kölcsönautó, erre ő Vikike mondta, hogy 16 vagy, hogy vezetsz. Mosolyogva ennyit tudtam mondani, de kis motorra vajok. Simegy Citroen-e voltam, 16 éves volt a kocsi egyébként. 5 évig tartott a párkapcsolat. Tehát akkor azért az jó volt. Mi lesz, hogyha majd rádióhallgató lesz? És minden tud rólad. Megvan már robogos jogsi. És ne. Jön egy 1002-es Yamaha-ba. Iszonyatosan kivarva, brutál bakancsba, ilyen bográccsal a fél virág fölpattan. Stolja majd. Megvan már a jogsi, papa. És egy 1002-es virágóval, vagy nem tudom, 600-assal így szépen így elmegy. A Penny Market felé megyek, elvigyelek. Menj már anyád. Ugye ott van azért ott félelem? És van azért ott félelem. Na, van azért itt félelem. Előbb-utóbb csak kiszedtem. Nem, egész szandálba vagy. Szokri mosásba vagy. És ezt tolja majd ott végig. Taposod még a kádban a ruhát, Pater. Nagy elemirág, húzzunk ki, és húz egy nagyon kövéret a motornak. Jó, de szép lesz. Bali, hozzánk most jönnek hétvégére a lányom társai, 17 évesek. Írja valaki, el tudod képzelni. De ez most egy meghívás volt. Nem. Hát ez az ő lányának a barátnői. Őre ennyi. Elmeséljem, Jani, mit csinált az otthon szigorúan fogadt eminens osztálytársnőm egy házi buliban 16 évesen? Kérdezi valaki. Aha, eminens osztálytársnő. Igen. Ez a kiszabadulsz. Aha. Rosszul tudott Balázs, ez Perec írja, egy lányos apánál, ha a gyerek férnél van a lánygyerek, és vannak gyerekei, a papa azt mondja, az én lányom akkor is szűz. Tökéletes megfogalmazás egyébként, igen. 15 évesen lányomat nem tudom kivinni az utcára, hogy ne mozduljanak rá. 41 kiló, 155 centi és békosarosom eltartó. Szerintetek ez milyen érzés szülőként? Kérdezi Szilvi, na erről beszélek. Legyél erről beszélek, és most nem a szexről, csak hogy szar érzés, ha megbámulják a lányodat. Nem? Miért mert nem tudod, hogy mire gondolnak? Hogy milyen jó csajt neveltem. Az is jó, persze. De úgy sem tudod, én sem fogom tudni. Hát persze. Majd 18 évesen büszke leszek. Még akkor se. Addig már csak a gyerekre vagyok büszke, aztán majd a nőre lesz. Igen, de azt írja egy másik hallgató Norbi, hogy gondolja, bele, lehet jön egy hibrid bicikli suhanc, akivel majd együtt szeritek a szemetését, és tapossátok a ruhát fürdés közben. Ez már sokkal jobb hangzik. Apuka, elmehetek fürdeni, dobja be a szennyest, apuka, hallottam a rádió műsort, megtaposom én is azokat, ezek kaszucsi farmer kabátokat. Megjelenik, ez lesz az első találkozás, becsöng, egy kicsit később érkezik, mert volt egy baleset, ami miatt az 50-es helyett pótlóbuszok jártak, megjelenik Greenpeace-es pólóban, és azt mondom majd, öcsém, fiam, bátyám, apa, fiam. Hát simán lehet, hogy ilyen lesz. De még nincs senki, nem? Nincs. Nincs még. Nincs. Vagy nekem vannak olyan ismerőseim, barátok, ahol 14-15 éves a lánygyerek, és szexuális életet él? De pasia van. 16 éves és egy éve pasia van. Tehát, hogy... Hát... És nem mondom, hogy rosszabb vagy jobb, mert ki hogy nevelik, meg a gyerektől függ, mennyire nyitott, mennyire zárkozott, mennyire fejlődik, vagy haladja meg a korát. Hát ezt nem tudod se sürgetni, se késleltetni. Na jól van. Gyulink van? Van. Azt nem tudjuk hol, de van. Uh-huh. És hogy jöre, és hogy készült a témával, de van. Nem csak azon gondolkozom, hogy két hete volt, ugye? Pontosan két hete volt. Igen, két hete, múlt héten nem volt. Két hete volt, jól van. Júlival folytatjuk, nincs időjárásunk, Zsulci? Letudtuk az időjárást. Jól van. Ha hármas ugrás játszanátok, akkor... Akkor minket hívjatok, mert csak nálunk van ez a játék. Így van, minket hívjatok, 0623-111-111 az SMS számunk. Mi lesz, ha a Csávó Music FM törzshallgató lesz? Kazi kérdezi. Nem, öreg emberekkel nem szeretném összeboronálni a lányos. Van ízlés a virágnak. 4 perc, pontosan 9 óra, júlió, folytatjuk a hírek. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Na, itt vagyunk, 9 óra után 10 perccel. Hello mindenkinek, gyönyörű idő van, szikrázó, napsütés, és... Így is marad. Így is marad, olvastad? Úgy tűnik, hogy így is marad. Tényleg, szombatig. Mi történik megint, most már sokat szóra? Hogy mi történik? Ja, hogy hétközben. Hétvégére, ugye, jó idő, hétvégére megint elromlik, azt olvasom. Hogy lehűl, zápor, zivatal, vasárnap szeles, hétvégére jön a lehűlés. Hát ezt komolyan mondom, nem hiszem. Már pénteken. Célvihar. Aha, viharossá fokozódik az északnyugati szél. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet 27 fokról estére, szombaton pedig 20 fok lesz. Pöh, gyerekek. Miért van mindig, hogy hétvégére romlik el? Neked volt erre valami elméleted, tavaly vagy tavaly előtt, hogy ugye a gyárak, meg minden, a kibocsátás... Igen, ezt egyszer egy tudományos cikkben olvastam, igen. Igen, valamit magyarázt, és ugye péntekre... Ez nagyon érdekes volt. ...telítődik a légkör, hogy addigra meg is változik minden, és pont hétvégére lesz rossz idő. Van két nap, hogy nem mondjuk a gyárakban, pont kitisztul minden, tehát hétfőtől jó. Igen, ezt egyszer levezették valóban. Hétfőtől péntekig valahogy ott a felső légkör szennyeződik, amit te is mondasz, kiürül, vihar, lecsapódik, újra kezdődik. És ez valaki egyszer vizsgálta, hogy te elment az életéből egy 30-40 év, de rájött. De jó, de csodálatos, de... van, aki meg az orszarvú bogarak vizsgálatára de volt, szelt. Volt belőle egy fél megszólalásunk, úgyhogy hát köszönjük, érte, köszönjük szépen, érted valaki, nem tudom, a kérészek életét tanulmányozza 30-32 évig, hogy írjon egy publicisztikát egy tudományos rovar magazinban. És alig van rá egy napja, évent. Igen, és nagyon rá kell készülni. Írj le ezeket az embereket. Megtalálják életük értelmét, és 30-40 évig tanulmányozza. Tanulmányoznak valamit, nem? Tehát, hogy a patkányok hátsó agytörzsének receptorvívő ingerületének vizsgálják a gyorsaságát, hogy milyen gyorsan viszi az információt az agytörzs. Stimulálható-e alkohollal? Stimulálható-e alkohollal a patkány? Igen. És itt mennyit szántál rá, József? Egy 22 évet, egy svájci laboratóriumban. Nagyon szép. Az eredmény és három nem, házasságot. Nem stimulálható. Igen, az eredmény nem stimulálható. Köszönjük szépen. Jóva. Mi ment rá? Három házasságom, két van. Gyerekem az életet. Nagyon köszönjük, ez egy nagyon hasznos publicisztika volt, de legalább elolvastam. Három házasság, hát legalább valami hasznod is volt belőle. Legalább négyen elolvasták, akik szintén ugyanezt kutatják, Kiotóban, Oszakában és valahol Washington környékén. És ők még nem adják föl, mert hát, ha meg tudják cáfolni. Igen, szerintük nincs igaza, úgyhogy további 10 évet rászánnak. Hello, Juli, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Juli, hello. Előre is boldog apák napját. Mikor lesz van? Ilyen? Most vasárnap. Június 3. vasárnapja. Az anyák napját annyira apának tudom, meg készülök igen, rá. Igen. Anyák napja, illetve gyereknap, ez a kettő, amit fixen tudok. Május az első, utolsó. Május első, utolsó. Apák napja az a harmadik. Tehát te kész beépült? Nem, én nem is tudtam. Ezek hogy ezt jelezzük otthon. Igen, én azért tudok róla, mert a lányom tegnap megjelent az iskolából, szaladt ki egy ilyen kis ajándékkal, amit hozott a Mirónak, mert bent készítettek. És nagyon cuki volt. Miró nagyon meghatódott, úgyhogy azért gondoltam, hogy szólok mindenkinek, hogy hétvégén apák napja van, úgyhogy meg lehet köszönteni az apukákat. Nem, én ravaszabb vagyok, nem szólok. Vegyék észre ég. Vegyék észre ég. Úgy, ha szólok, hogy könnyű. Könnyű. Nem szólsz, viszont dúzogsz. Nem szólok, de éreztetem, vasárnap lesből támadok, délig várok, és délben már ugye ellövöm a patront, hogy na szép, ennyi. Na hát ennyi. Így gondolsz. Erre nem úgy, hogyha szólok, úgy könnyű, érted? Hát ha nekem valaki szól, hogy jön a születésnapja, hogy persze, hogy ne veszek neki valamit. Eszébe jött, hogy nem szólok. Kicsit, nem? Kicsit így várakozzál, hogy hát kapsz reggelit. Azt mondom, hogy délig csendben tűrök. Ja, és akkor? Mondjuk, ahogy nézem a dátumokat, nincsen nagyon letisztulva a sztori, még így a világban, mert februártól decemberig folyamatosan mindenhol van. Általában a hivatalos apák napja az június 3. vasárnapja, az pedig most jön. Mondd ezt a tájföldieknek, akiknek december 5-e. A király születésnapja az apák napja. De ezt is, hogy megvarjálták, hogy elrejtették, nézd meg, hogy elrejtették anyák napja, május első vasárnap. Azonnal megjegyzett. Igen. apák napja, július 3. vasárnapja. Sansztalan, hogy megjegyezzük. Tehát teljesen esélytelen. Első utolsó perc, hogy megvan. A harmadika teljesen esélytelen. Na most szólok, lehet ünnepelni, tehát megvan rá a lehetőség, anyukák felkészülhetnek. Én minden nap megünneplem magam, tehát hogy nekem ez... Na jó, de azt kérdez, hogy mások is téged ünnepelnek. Ugyanolyan nap lesz, mint a többi. Dobok egy puszit a tükörre, fogmosás közben, megcsokolom a bicepszem, és utána elindulok bringázni a gyerekeimmel. Tehát nagyjából ugyanolyan nap lesz. Hogy vagy, Juli? Na, én remekül egyébként. Igen? Szépen kérdésedet, igen, remekül. Találkoztam egy fogalommal az interneten, és gondoltam, hogy érdemes lenne egy kicsit utána járni, mert hogy ez talán ide a rovatba jó lehet, vagy írhatok róla egy jó cikket, és hát srácok, illetve kedves hölgyhallgatók, én azt gondoltam, hogy ebben a műfajban nem létezik a nőknek izgató és érdekes tartalom, de végre találtam egy ilyet, és azt mondom, hogy van élet. Képzeljétek el, hallottatok már olyanról, hogy női felnőtt film? A pornó. Hát a szavakat ismerem, a szavakat így külön-külön dekódolom. Na, de... A női felnőtt film, vagy hát a női pornó, az kifejezetten a női célközönségre épít. Tehát nőknek készült, kifejezetten nőknek készült felnőtt filmek. Na nem mondod, hogy mi van, mert próbáljuk férfiaggyal összetenni, hogyha kapnánk egy megbízást, hogy női pornót forgassunk, mit tennétek bele, kvázi kiderül, hogy mennyire ismerjük mi valójában a nők szexuális fantáziáit. Ja. Mert hogy mi kell az ágyba egy nőnek, meg miről fantáziál, az nem biztos, hogy ugyanaz. Jó, tessék, nézzük. Van fél órád, hogy megtöltsd. Nem, megtöltsd tartalommal, hogy ez egy kifejezetten nőknek szóló, a női igényeket, vágyakat, fantáziákat kielégítő valódi hiteles pornófilm legyen. Mit teszel bele? Jön haza Benke Laci bácsi. A dupla paníros tiramisu tortával, rántott sajtal. Pizza tortával. Na, most tényleg kíváncsi. Okay. Figyelj, fél ötre ér haza, mit tudom én, négyig volt munkában, jön haza, kicsit le van fáradva, persze már tele van az egész hócipője mindennel, gyerek még nem ért haza, azt gondolja, hogy a fél se ért haza, és az első meglepetés, ami fogadja, hogy el van mosogatva. Tetszik. Indul az előjárat. Tetszik. Így kezded ismerni a női lelkeket. Valóban így van. Magán, ahogyan okay. Látja ahogy az elmosott edényeket. Igen. Van egy ilyen? El van mosogatva. Ez már ez nagyon kellemes az érzés, de meglepi. Mert hogy úgy tűnik, hogy nem azzal az emberrel élt eddig, akivel, vagy pedig valamit, vagy kérni akar tőle valamit, vagy pedig valamilyen alkalommal. Ettől izgalomban jön, felizgul? Igen. Nem, itt kiderül, hogy a kertész mosogatott el. Igen, kinéz az ablakon egy spontán pillantással, és az a fura, hogy ki lát az ablakon. Valaki megtakarította az ablakot. Ne jöjjön most ez a nagyon sztereotíp, egy kígyúrcsávon nyírja a füvet. Ne legyünk ilyenek. Semmi ilyen nincsen. Helyes, igen. El van mosogatva, le van mosva az ablak, ki van mosva a függöny, át van húzva az ágynemű, be van ágyazva. Tehát arra gondolsz, hogyha egy nő szexelni akar, akkor az neki az előjáték, el van mosogatva? Az okniai nincsenek, szóval szél dobálva. Viszonylag ezért van ritkán szex. Bocsánat, miért szűkültünk meg ilyen rá? Miért fordultatok rá, mint egy ilyen repülő, aki futópályán, gyereke? Egyrészt én mindig mondom, kicsi kuki nem fáj. Tehát én nem is. És ez saját tapasztalat. Ezt Pierre Woodmantől hallottam, azóta ez a szálló igény. Kicsi kuki nem fáj. Innen indulunk. Tehát izgalomban jön a nő, ha el van mosogatva. Azt mondja, de drága az uram, elmosogatott, úgy lefeküdnék vele. Én szerintem ez kevés. Mert a nőnek a figyelmessége hiányozik. Az igaz. Teljesen más dolgok. Hát akkor nem egy rózsacsokorra megy a szerető. Igen. Azt mondják, hogy egy nőnél az előjáték ez nem ott kezdődik, hogy elkezdett róla lehántani. De várj, hanem egy nőnél már sokkal korábban beindul az összes olyan folyamat, ha már tudja, hogy este valami lesz, akkor már napközben fantáziálni, ez kell. Tehát most pornófilmet nézünk, egy nő, miért feltételezzük, hogy egy hazajövő nőt néz, ahogy aki rájön, hogy el van mosogatva. Ne gondold, mert az volt, hogy mit tennél ebbe a filmbe. Erre azt mondtad, hogy hazajön egy nő, és konstatál, hogy el van mosogatva, én berakok milyen nőként boldog, egy DVD-t. Milyen kiegyensúlyozott, de nem, így le, bárcsak velem is ezt. De ne. Most az a lényeg, hogy mi lenne a pornófilmen. Egy pornófilmen egy nő, egy hazérkező nőt néz, aki rájön, hogy el van mosogatva. Te egy hazérkező pasit nézel, aki rájön, hogy le van maszelva a fal. Néha igen. Ne csináld már, hogy egy hazajövő pasit nézel, aki éppen azt, hogy milyen szép ez a fal, milyen színű, kifestettelen. 10-15 év házasság, vagy 20 év házasság után valószínűleg már annak örülne, hogy már megcsináltuk magunkat, mire hazaér. Nem, szerintem nagyon sok előjáték van benne, igen. Rengeteg csókolózás, 16 percig szuper közelében csak csókolóznak, és azt mondja a nő, hogy most már térjünk át az előjátéktól, mire a Pali azt mondja, ne, az előjáték a kedvencem, még 20 percig csókolóznak, és a nő már azt mondja, de most már végre szexeljünk, ne, csak most kezdek belendülni, majd fél óráig megint előjáték. Két rózsaszirmot és öncsél még rá. És lassan másfél órája tart az előjáték. Egy odaadó, rettenetesen gyengéden csókolózó, a test minden barlangját, üregét, a leghálásabban felfedező odaadó férfi. A tövis madarakból Richard Chamberlain. Odaadó férfi. Nem, hogy így kérdezem, mi jelzik a nőknek? Az érzelem, a szexualitásban, a gyengétség, a hosszú előjáték. Hát ezek nem közhelyek, de tényleg így van. Hát ez a férfiakból sajnos kihalt, vagy sosem volt benne, vagy csak kevés százalékában. Én legalábbis egy ilyen pornófilmet forgatnék, hosszú, hát, nagy ecsnittes. Mosogatás. Jani, szakadjunk már a mosogatásról, meg a teregetésről, könyörgöm. De ez csak az előjáték. Nincs benne fregoli, nincs benne teregetés, nincs benne mosogatás. Akkor következik be, amikor a már megszállott edényeket el is rakod. És összepárosítod. Nem, ez most egy pornófilm. Ez egy női pornófilm. Nincs benne mosogatógép, nincs benne teregetés, nincs benne fregoli. Szakadj el ettől. Nincs. Nincs olajsütő, nincs friktőz, nincs semmilyen. Szóval én azt gondoltam, hogy a női pornófilm az azt jelenti, hogy valóban, tehát felsírnak a vonósok, és száll a rózsaszírom, és mint egy ilyen nagyon gagyi Emmanuel film. És ezzel ellentétben a női pornófilm az rendes pornófilm, tehát olyan, ami ennek egy pornófilmnek lennie kell. De akkor mitől női, vagy mi a különbség? Attól, hogy nincs összefogdosva a csapok. Hajd a baján, és tényleg. Úristen. Mesküzéstél össze. Sehol egy asztó volt. Attól, hogy amit te is mondtál, hogy kifejezetten a női agyhuzalozására épít, hát arra, én hogy forgatnám. Egy nő mitől és hogyan izgul föl, és ez nem onnan indul, hogy már lehúzták a bogyját, hanem hogy mi annak a történetnek az egész előjátéka, tehát hogy megkörnyékezi őt a pasi. Beszélgetnek, finoman erotikus, feszül a levegő, vibrál az egész, és az egésznek van egy olyan atmoszférája, egy olyan hangulata. Én ezt így tekerem, 22 perc, 28 perc, 32 ruha van rajtad, vetköz már, következő elvég, nem? Figyeljetek, a múltkor beszélgetettek a Csicsolina filmekről, és akkor jutott az eszembe, hogy emlékszem, hogy 12 éves voltam, amikor a barátnőm egy ekkora vigyóra jött a fején, hogy megtalálta az apró állatot, és felhívott engem, és megnéztük ezt a filmet, és én úgy jöttem előtt, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez a szex. Tehát, hogy ez... Na jó, az Csicsolina végle. De nem, Csicsolina végle. Csicsolina nem csak... Mert nem ezt láttad ott a krusikon át. Nem csak állatbarát filmeket csinált, hanem azért... Jó, de visszatérve a női pornóban, tehát mi volt benne? Figyelj, Erika Lust munkássága, ott van. Ó, nem mondott komolyan. Nem mondott komolyan, hogy van tréler. Egy trélert hoztam nektek, hogy lássátok, de egyébként nem is kell végignézni az egész filmet, hogy lásd, hogy mi az óriási különbség a férfi filmes műfaj között, meg a női filmes műfaj között. Nagyon szeretem a feliratot, mature, otthon vagyok, gyerekek, hazaértem. Hazaértem, oké. De mit tudunk a ez női? Igen, ez női, ez kifejezetten nőknek készült, és nem arról van szó, hogy Deriktól lefelé nem látsz semmit, látsz itt mindent, amit kell. Tehát, hogy ez egy rendes... De ez a tréler, egy pornófilm trélerét nézzük. Ebben látsz mindent, ebben megvan minden. Hát nekem ez annyira nem volt semmi. Mit látunk, csak gyorsan elmondom a hallgatóknak, sűrűn vágott képek, nők, férfiak, sok nő, sok férfi csókolóznak, együtt vannak ilyen Szodoma, Gomora csoportban, külön, ruhában, tehát hogy egy ilyen katyfasz az egész. Ez egy ilyen, hát egy gruppen. És közben a színpadon az Old Boy story. Kicsit nekem 100 fok Celsius. Amiről az előbb beszéltél, például a kertész, hogy ebben is vannak kertész jelenetek, csak ugye a férfiaknak készült jelenetek. Szerintem szólnak, a nő, én kétfajta pornófilmet forgatnék. Hosszú előjáték, nagyon nagy csókolózás, nagyon gyengétség, a másik meg a hirtelen nem ismerem, kicsi durva velem, a kertész, nincs hosszú kapcsolat, csak elkap, csak szexelünk egy nagyot, és vége van. Szerintem a nők e között mozognak. A gyengét odaadó férfi, tehát, és a kemény macsó, aki kicsit nekilök a busz megállónak, tehát ne legyünk ennyire naturálisak talán, de hogy értitek, mire gondolok, hogy közben kicsit kemény, kicsit durva, és egy ilyen igazi vad tét nélkül is lenne benne olyan. Ez nincsen, tehát hogy erre az izmos kertészre nincs szüksége annak, akinek kint kertészkedik állandóan az ura, a méretve rávágott szárú gumicsizmában, háromcsíkos fecskeúszóban, mint ahogy nálunk Móni kinéz az ablakon, és ezt látja, hogy én ott vagyok a hamis ciprusok alatt, és turkálok, és ahogy hogy a kis fenekem az ég felé néz, mathat egy ilyen. Obis meccióval és egy leértékelt gumicsizmával a lábadon. Végig egy ilyen... törlöm saras kézzel a homlokom, és ott is marad a csík. Igen. Ami kiderült, hogy tyúkszar, mert átjött a szomszéd. De az is három csík, érted? Na, de miért? Egyébként egy nő mire vágyik? Mondd el nekem. Tehát ilyen, amikor pornót kerestek, ti mit néztek benne? Mert ugye mi pasik tudjuk, hogy mit. Hát mert a nők is néznek. Hát hogy ne? Persze, hát ez... ne legyünk álszentek, hát a nő is rákeres, meg néha rákattint, meg... De ritkábban, mint egy pasi. Hát ritkábban azért, mert hogy olyan tartalommal találkozik ott, amiről pontosan tudja, hogy az egy nőnek biztos, hogy nem finom. Tehát, hogy ez nem kellemes. Ahogy ott egy nőt megcsinálnak egy szexizmet, az nem. Ezt most megnézted ezt a filmet? Erika Lustot. És jó volt? Jó. Jó? Jó. De hogy de most tényleg érezni akarom a különbséget, nyilván otthon azonnal megnézem, küld át a linket, de hogy elment a gyerek osztály kiadulni, hogy tehát mi, hogy gyengédebb, szebben van világítva, finomabban? Egyébként, mint film is, gusztusosabb, sokkal szebben van operálva. Azt láttam, hogy hajópadló van a szobában, az elég macerás. Lakozni. Jó, gyerekek, bocsássát, de meg hát így 50 év környékén már ezt figyeli az ember. Igen. Tehát, maradjunk a kertészes példánál. Igen. Hogyha egy férfinek készült filmet látok, akkor azt látom, hogy kint gyomlágat vagy kapágat a pasi, majd egy ekkora csöcsű csaj miniszoknyában kisétál, azt mondja, nem, nincsen nagyon meleg, nincsen. És már húzza le a cipzárját. Mi történik? És milyen gyönyörű. Mondj valamit, amivel most... baj van. Hát de most egy perc alatt megvolt a fölvezet, és nem értem, hogy most mondj valami rosszat, Gyuli. Értem. Na, ugyanez ebben a női filmben, hogy is mondjam, ennek van egy ilyen tehát, hogy ahogy elképzeli egy nő, hogy hogyan lehet elcsábítani egy kertész pasit, érted? És most nem arról van szó, értem, hogy... Értem, tehát a pillantás, körbe, az igen, erotika, pillantás, több igen, erotika van benne, járja, értem. Igen, kimegy, behívja, hosszabb. Egy kicsit közelebb kerül hozzá, és megvan ez a finom feszültség, ez a finom erotika, ahogy valóban az életben zajlik. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy az életben úgy zajlik, ahogy történhet. Tehát például, hogyha elcsábítod a kertészt. Nézd, hogy belehallta magát, oda néz, milyen tüzes, hogy kinyílt, olyan tüzes a menyecske. Ilyen lehet egy csábítás a való életben, és így tudom elképzelni, és ettől rettenetesen izgalmas vagy izgató egy nő számára. Az, hogy fogja és lehúzza a cipzáját, és elkezd mutatni, abban sem izgalom nincsen, sőt, kifejezetten az, hogy hátra szabályozzuk. Lajos! Mert ez a valóság, érted? Ez a valóság. Tehát, hogy te elkészítened a forgatókönyvet, hogy tételre leírnád, hogy minek kéne benne lenni abban a filmben. Mi pedig leforgatnák az egészet annak megfelelően, hogy milyen ehhez képest a de valóság. Értem, mit mond, tehát a nőt jobban érdekli maga az erotika, igen, a csábítás, hogy elcsábítják, hogy felvezetik, és egy szép aktus, a pasi meg ugye ezt átlépíteti, és megnézi, hogy mi történik már a filmben. Igen, tehát a női egy egész egyszerűen más. Értem, aktus, értem. Tehát egy tök kiegyensúlyozott játszma, tehát nem csak azt látom, fél órán keresztül, nem tárgyként van kezelve a nő. A pasit kényezteti, hanem egyenben vesznek részt ebben a történetben. Igen, tehát, hogy a pasi is kényezteti a nőt. Igen, és van előjáték, és van aktus, és van utoljáték. Jó, itt a kurva meleg volt. Jó, tehát még a tökőről is előjön. Hagyj mutass, ember rokkolt a kertész. Ha jön a földi, vagy a lehet, hogy tyótyót van. Igen. És milyen pasi? Tökéletes testű pasik, kigyúrtak, tökéletes testű nők, szilikon mellel. Tehát... Van ennek a nőnek egy csomóféle fajta filmje, már nem tudom, hogy hány filmet fogadott. Ja, ő a rendező, Erika Lust. Erika Lust. Erika Lust, azt hiszem a főszereplő. Nem. Ő egy filmrendező, 15 éve él egyébként boldog házasságban, rákerestem az interneten, és mindig volt benne egy ilyen jelzen. Aki boldog házasságban él, soha nem csinálj. Boldogságban én nem forgatni pornót. Tehát, hogy különböző műfajokban dolgozik, és van neki szadomazó, van neki fétis, ilyen-olyan filmje. Na, van kezdek hazaérni. Féle fajta filmje, tehát itt nem arról van szó, hogy tényleg csak ilyen Emmanuel szöszölés, akármi van a vásznon. A lényeg az, hogy azt érezte, hogy hiányzik valami ebből a filmből, és elkezdett forgatni ilyen filmet. Ez jó ötlet, tehát egy olyan piaci rész fedezel, akik eddig nem voltak kiszolgálva. Ez tök jó. Csak ilyen filmet lenne szabad. Na, azért hadd tiltakozzam, tehát azért ne felejtsük el a férfi nemet, de legyen meg ez is a piacon, értem, persze. Most kíváncsiak, egyébként férfi adja, megnézem ezt a filmet, most tök kíváncsi vagyok, hogy nagyjából hol van az inger küszöb. Még nekem nagyon magasan. Férfi adja, te! Nem úgy, csak megtett, hogy megnézek úgy egy női filmet, hogy na most akkor ez egy nőnek beindítja a fantáziáját. Mi történik egy ilyen filmben? Unod, nem unod, beindít, nem mindegy, tényleg kíváncsi vagyok. Jó, egy trélert, oké, de maga a filmet, hát meg megnézzük. Jó, nyilvánvalóan, tehát ha azt képzelem el, hogy szex előtt a férjemmel bekapcsolunk egy ilyen filmet, akkor az én is átléptetném, vagy hát ott az ember az aktus keresi magát. Igen, bocsánat, nem, állj, de hogyha így leülhetnék a férjemmel, mert végignézni ezt a filmet, mint egy filmet, akkor ez után... És nem kellene miatt állandóan a japán fingós pornokat nézni? Akkor szerintem ez egy megfelelő előkészítés egy kellemes estének. Jó, de küldd át a linket, mert komolyan mondom, mert ez egy társadalmi kísérlet. Én megnézem. A társadalmi, és akkor viszont nekünk és is ha, küld át. És ha otthon rád, most majd ezek után a Viki, akkor azt fogod mondani, hogy kicsim. Júli oszta! Kicsim. Téma hát volt. Előnézem neked estén. Előne. Na jól van. Aztán meg se kérdezem, hogy hogy jutottál el idáig, hogy ilyen filmet nézzél, de ez egy társadalmi kísérlet. Goblin fest, varró, meg hímező központokkal is, meg szakkörökkel is, meg ilyenekkel is, de valahogy mindig ez a vége. De valahogy mindig Erika lusta vége. Akár összebb bejött, hogy Goblin és Enter mindig ezeket adja ki. Ez a rohadt Google félreérti a keresést. 9:30 van pontosan, hármasugrás játszunk. Juli Puci, neked köszönjük szépen. Jövünk mindjárt a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a három egy 10 lesz, pontosan 5 perc múlva. És eltalálta tapsot neki. Na és jól mondta, jól mondta. Ó, elszabadult a ménes. Nézem. Viszámoltuk mindenem, de nem kell, jó az így. Van időnk. Itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Szép jó reggelt! Jó reggelt! Tibor. Hello Tibor, honnan hello. Hívtál minket, Tibor? Békés megye és Almás Kamarás. Oh. Almás Kamarás, Békés. Békés megye. Hát akkor te ott még online hallgatsz bennünket, ugye? Hát igen, hallgattam is a rádiót, hogy megcsúszva vagyok némileg az élőhöz, de így telefonom másabb. Telefonom más, online még a Juli beszél valószínű, most zárjuk. Nem tudom, online. Azt jól tetted. Jól van, most segítséged, vagy egyedül játszol, egyedül vagy? Egyedül, három kisgyerek, de hát ő nem hiszem, hogy sok érdemben sokat hozzá tudnánk tenni a dologhoz. Mekkorák a gyerekek? Hát, 2-7-9. 2-7-9, na, nagyon helyesek, három gyerek. Hát gratulálok, az nagyon szép. Appon hallgatsz minket? Igen, rádióban, rádiós, igen. Rádiós applikáció. Jól van, na figyelj, menjünk bele, és akkor nagyon menjünk. Régóta. Régóta hallgatsz minket? Hát, már akkor azt hiszem, hogy nem is tudom hány éve. Atóta. Én már nem sem emlékszem, mikor kezdtünk ott. 2000... Hol a klasszon? Klasszon 2010. Január. Hát ez egy szerves része, így már a napomnak lassan. Így van. A Danubius, de drága vagy a Danubius, az igen, az 2008. Atyaisten. Danubiusban nem igazán. Inkább a Klassz FM-nél. Ott kezdtél. Hát egy évet voltunk, úgyhogy... Igen, november 30-án indultunk, igen, 2009. november 30. Oké, na figyelj, akkor belevágunk. Jó, Tibikém, így szól az első kérdés, hallgass meg. Na, hogy nevezik idegen szóval a vadvízi jelvezést? Vadvízi jelvezés... Hát ez nagyon könnyű. Amikor jönnek ilyen vadvizeken, tudod, többen ülnek a csónakban. Eveznek, és elmegyünk valahol, igen, csónak, víz, vad, minden van. Hát, fú. Mit csinálunk? Hogy evezünk? Hogy mit evezünk? Hogy mi... Lovagolunk, uh-huh. Az lóval van. Ha? Van ez a vad, az a golunk. Leblokkoltam kicsit. Picit, mi is úgy érezzük. Most még van egy nagyon kicsi időd. Volt. Hát volt, igen, pedig ez azért nem volt. Nézd, hát ez már. A rafting. Nem tudtam volna. Nem tudtad? Rafting, tudod, amikor... Van, hogy angol megfelelője van a dolognak, de nem. Igen, ennek van amatőr része, amikor többen ülnek bukósisakban, és akkor jönnek le, elképesztően jó, és hát van a sportosabb része is, rafting. Hát nagyon örülök azért, hogy sikerült bekerülni és beszélni elsőre. Na, első, most próbálkozál először. Így van. Hát jó sokat vártál. Az képest, hogy 9 éve vagy 8 éve hallgatsz bennünket, nem kapkodtad, de hát megérkeztél hozzánk. Jó van. Tibikém, nincs plusz ajándék, azt nézel, nem tudunk akkor neked most semmit adni. Sajnáljuk. Nagyon sajnálom én is, nem probléma. Jó van. Vigyázz magadra, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Szia. Hello. Szia. Na, jönnek akkor a nap legjobb pillanatai. Nézzük, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Ugye, hát több minden is volt igazából. Azt nézem, hogy Anna hova írta nekünk, de jó Isten. Ja, igen. Szóval beszélgettünk az elkoborolt elefántról tegnap, és találhattunk egy három kívánság felvételt, ahol Tibi bácsi hát boldoggá tesz gyermekeket, akiknek az a vágya, hogy a hatos villamos helyén elefánt jöjjön. És mi megnéztük ezt a felvételt, és aztán hát röhögtünk rajta, nyilván nagyon sok szórakozott elemet tartalmazott, leginkább azért, mert ebben a felvételben elszabadul az elefánt, és elrabolja a szegény gyereket, aki a kívánó volt. És azt mondtuk, milyen jó lenne megtalálni ezt a srácot, aki nagyjából 30 évvel ezelőtt fölült abban a műsorban, ott három kíváncsiakban az elefánt hátára, hát hallgatóink segítettek, és Gábort 4 perc alatt kerítettük. Csodálatos történet, ott elmondta, hogy találta meg Tibi bácsi, mi történt az elefánt hátán, a megbokrosodott elefánttal, aki egyébként egy zöldséges boltba akart bemenni a 12. kerületi tanács mellett. Paprika paradicsom a boruka. Igen, meglátta a primört, és nem tudott neki ellenállni. Igen, és elmondtam ugye, hogy Benny elment osztálykirándulásra, innen indultunk egyébként, és aztán arról beszélgettünk, hogy az ember gyermeke, amikor már nagyobb lesz, ez mennyi büszkeséggel tölti el, és hát amikor kamaszodik, akkor előbb-utóbb, ha fiú, akkor barátnője lesz, ha lány, akkor meg elkezd kinyílni, egyre nagyobb lesz, egyre gyönyörűbb, és hát szemet vetnek rá pasik. Megbeszéltük, hogy mi ezt szülők, hogy bírjuk, hogy tűrjük, mit engedünk, mit nem, és hát aztán Jani lányához kanyarodtunk, Virág, aki most a gyerekek közül a legveszélyeztetettebb korban van, abból a szempontból, hogy ugye kamaszodik, nagy, gyönyörű, mi történik, ha kimegy a strandra. Ráfirtattunk erre kicsit Jánosnál, hogy puskával. Soha nem járt ki. Egyrészt, ez a napsütés, apa. Egyrészt nem érti ezt a beláthatatlan nagy tavat, aminek nincs másik oldala. Nem tudja hova tenni a Balaton. De rögtön megindul a lángosztak felé. Igen, és hát beszélgettünk arról, hogy mi lesz majd, amikor a lányotok barátnői 17-18 évesen átjönnek, ott alszanak, és reggel kijönnek, hogy készíts el nekik János majdnem 60 évesen majd a reggelit. Mert hogy lesz ilyen? Megkínálom majd őket smuszival. Smuszi, igen. Na jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 6 perc van pontosan 10 óra. Ma tényleg sírtam a rögést, de imádom, hogy nem vagytok normálisak. Beatrix küldte nekünk. Köszönjük szépen. Köszi nektek, hogy feldobták ott a mai napon amat egy bukott pénzügyi vizsga után. Hála, kideig vagytok, örülök, hogy Sopronban, és hallgatatlak titeket már nem csak online. Küldte nekünk még egy hallgató, nem írta alá sajnos. Na, hívjuk a nap hallgatóját, aztán elköszönünk. Rögsz Balázs, de majd ha megjelennek a lányok nálatok, és az már nem lesz ilyen vicces. Hát gyerekek, erről beszéltünk. Hát ez mindenhol egy érdekes kérdés, ugye, amikor egy plusz cipő ott van az előszobában majd. Please check the number and try again. Please check the number and try again. Vajon mit mondhatott? Megpróbálod még egyszer fölégni. Azt hiszem német. Check the number and try again. Isten beszélet, karattyol ez itt. Hívjuk még egyszer, jó? Persze, hát ez humorizálunk, de azért nálunk megszokhattátok, hogy minden témát könnyedebben, a humorosabb végéről fogunk föl, de hát nem egy barát ismerős meséli, hogy azért ez egy, az első párkapcsolata a gyereknek az egy mindig egy szülői krízis. Az egy krízis helyzet, ha a legokosabb, legaranyosabb fiú-lány jön a gyereked mellé, valaki új jön be a családba, és az addigi családi egység felbomlik, és lesz egy plusz ember a családban. Hát összetartó, szereteten alapuló családok, azért ezt a legnagyobb bizalom mellett is egyfajta krízisként élik azért meg. Meglátsz egy férfi cipőt az előszobában, és imádkozol, hogy a feleségednél legyen. Inkább. Ez már váló. Na most jót hívtál. Morning Show. Oh, hello. Figyelj, te vártál, mert mi röhögtünk a háttérben, azt hallottam. Internet a hallgat bennünket, nem? Hát de most csörög a telefon a vissza az most adásban. Most csörög a telefon, hallunk. Most leszünk adásban. Tehát oda a telefonodat az online-hoz? Várjál, mert az előbb azt kerestem, meg az lett a nálisra. Most mondod, hogy most Morning Show. Most mondtad, hogy Morning Show online. Igen, hát csúszik az adás, ennyivel vagyunk. Most egyszerre vagyunk online, egy kicsit hátrébb, és egyszerre vagyunk. Igen, hogy hívnak? Szia! Gábor vagyok. Szia. Gábor, halkítsd le az online, figyelj ránk, mert itt mi előrébb vagyunk. Tehát ne az online figyeld, hanem a telefont, jó? Nyugodtan azt vidd el onnan, vagy kapcsold ki. Na, írtál nekünk SMS-t, te lettél a nap hallgatója, azt írtad, hogy Chuck Norrisnak is van elefánt és vadállat a házában, de nem kitömve, egyszerűen csak nem merek megmozdulni. Gabi küldte, úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Jó? Fú, nagyon szépen köszönöm. Küldjük az ajándékcsomagot. Ciao, ciao.